وہ نہیں دیتی ہے اسکوٹر, جمپ دیتی ہے, تو اس طرح وہ جھٹکے آتے ہیں کمر پہ. تو جھٹکے جب غیر معمولی جھٹکا پہ بھی لگ کراتی ہے کہ وہ ہڈی جو ہے وہ سرک جاتی ہے جوڑ سے اپنے, یا کسی نس پر کوئی زد پڑ جاتی ہے, کوئی نس دب جاتی ہے, تو اس طرح وہ کمر کے درد میں, پھر کمر کا درد ایک بار آ جاتا ہے نا, وہ گلے پڑ جاتا ہے نا, پھر آسانی سے جان چھوڑتا نہیں ہے. تو یہ تو عوام کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہے. دوسرا یہ کہ پھر بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں وہ گڑے میں پانی کھڑا رہتا ہے, گٹر نکلتے ہیں تو پھر وہ گڑے میں گندا پانی کھڑا رہتا ہے, کیچڑ بنتا ہے, مچھر کا پھر وہ سلسلہ چلتا ہے, اور پھر نہ ہزار مسائل ہیں. یہ سارے مسائل نہ بھی ہوں تو یہ سڑک ظاہر ہے کہ اس کو توڑ پھوڑ دینا یہ منع ہے. ویسے قانون بھی کرنا, لیکن قانون نافذ کرانے والے مادوں کا نہیں بولتے کچھ, لیکن ہمارا قانونی جرم ان مانوں کا ہے کہ یہ ممانعت ہے, سڑک کوئی بھی کود نہیں سکتا جب تک وہ باقاعدہ پرمیشن نہ لے. لیکن یہ یہاں چاہے تو کوئی کہہ سکتا ہے, کیونکہ یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طبقہ سنے جی جسے آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جس نے سوال کیا ہے وہ تو بےچارے وہ ہیں جو تکلیف ایسا لگتا ہے جن کی درد ہوگا بےچارے کو, تو اس کا احساس ہوگا وہ یہ سوال کر رہے ہیں. لیکن ابھی جس کو سمجھانے جائیں گے تو کہ بھائی اجازت دو, تو وہ یہ کہیں گے بھائی یہ ساتھ آتے دیکھتے رہتے ہیں, ان کی طرف سے اجازت ہے. کن کی طرف سے؟ انتظامیہ کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بےچارے مطلب اللہ ان کو ہدایت دے, ان کو بل میں ملا کے بھجا دیتے ہوں گے, ان کو چائے پلا دیتے ہوں گے اور کھچڑا کھانے کی دعوت دے دیتے ہوں گے, تو یہ ان کو مزے لگ گئے. تو یہ انتظامیہ بھی ہے تو یہ سوچ سمجھ کے آپ ڈالتی ہے. اور اکثر جو یہ گلیوں میں یہ روڈے بند کر کے جو دیگے چڑھاتے ہیں نا, ان میں آپ کو شریف لوگ میں نہیں سمجھتا کیا ہے, بڑا مشکل ہے کہ آپ ان میں کوئی شریف ہو کے چھانٹی کر سکیں. ساری رات گل گپارا کرے وہ گالیاں تو تیری میری وہ نگی دھوم دھڑک کے, اور پھر یہ بتایا نا کہ یہاں پر یہ لوگ کیسٹیں بھی میوزک میوزک والی بجاتے ہیں, تو یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے؟ شریف لوگ تو نہیں ہوتے ہوں گے, بہت مشکل ہے کہ اس میں کوئی شریف پھنس جائے تو الگ بات ہے, لیکن عموماً یہ لچے اور اس طرح کے جھگڑالو قسم کے یا بدماش علاقے کے دادا گیر پیدا گیر شودے یہ اس طرح کے لوگ یہ سڑکوں پہ کرتے ہیں. جو مہذب لوگ جو ہے نا وہ نیاز گھر میں کرتے ہیں, بابا باس اپنی جیب سے, باقی یہ کیا کرتے ہیں وہ تیراک کر کے دیتا ہے کہ نہیں آئے, اس طرح وہ چندے کرتے ہیں پھر وہ لگے جڑاتے ہیں پریمان والے مقام کے وہ عاشق بنتے ہیں. ہے تو بھی یہ طبقہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ طبقہ اس کا انکار نہیں, لیکن ایک طبقہ ہے بابا وہ شوقین ہے, یعنی وہ مطلب کہ محرم میں آپ کو نیاز کرتا ملے گا, وہ آپ کو ربیع نور شریف میں نیاز کرتا ملے گا, گیارہویں کی دیکھ میں نیاز کرتا ملے گا. تو یہ شوقین لوگ اسلام بھائی ویسے وہ نوجوان ہوتے ہیں گلی میں, کیا یہ آپس میں چندہ کر کے آپس میں پیسے ملا کر اگر گلی میں اس طرح کی دیکھیں کرا دیتے ہیں, تو اگر یہ واقعی آپس میں کرتے ہیں اور کسی سے بل جب بھی چندہ نہیں لیتے تو ایک گناہ سے تو بچ گئے, ایک گناہ سے بچ گئے کہ چندہ لینا گناہ نہیں ہے کسی کا. جیسے مسجدیں بنتی ہیں چندے سے, لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسجد بنانے کے لیے کسی نے کسی کو تڑی دیو کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. ہر وہ مسجدیں بنانے والے یہ شرفا ہوتے ہیں, نیک نمازی لوگ ہوتے ہیں, تو یہ پارٹیوں سے رجوع کرتے ہیں اور چندے کرتے ہیں. وہاں مسجد میں چندہ لوگ شوق سے بابا دے دیتے ہیں, عموماً یہ نیاز کرنی ہے. مسجد کے لیے چندہ شوق سے نہیں دیتے یہ بےچارے, مطلب یہ اب فیضان مدینہ میں ٹھیک ہے بڑی مسجد ہے دعوت اسلامی کام ہے لوگ شوق سے دے جاتے ہوں گے, باقی یہاں بھی جوتے گھسوا دیتے ہیں ادھرے شوق سے. آپ سدھارنا اپنے آپ سے بات کریں گے تو سدھاریں گے, مطلب یہ کہ وہ بےچارے میں نے دیکھا ہے جو غریب کالونیوں میں غریبوں کے علاقوں میں جہاں مسجدیں بنتی ہیں تو باقاعدہ وہ ٹھیا لگتا ہے, وہاں بستا لگتا ہے, مائک لگتا ہے, اور بےچارے اس طرح جو مولانا ہوتے ہیں وہ بےچارے وہ بولتے رہتے ہیں روپیہ آٹھ والا چار لگ ڈال دو ملتا ہے وہ جب تک بنتی. ہاں تو کتنا بےچارے زور لگاتے ہیں, ان کو نہیں ملتا نہیں, شوق سے دیتے ہوتے نا تو یہ بستے لگانے کی ضرورت نہ پڑتی. لوگ بولتے ہیں یار ہم اپنی اتنی بڑی عمارت اور اپنے بڑے پلازے کھڑے کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر والے یار اس طرح بےچارے وہ خیرات مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں ان سے, ہمارے سے اپیلیں کر رہے کہ ہم کو دو یار, ہم کیسے کیسے غیرت مند لوگ ہیں, میں غیرت تو نہیں کہوں گا سر, ہم کیسے غیرت مند لوگ ہیں کہ یہ ہم سے مطلب ہم سے بےچارہ محنتیں کر رہا ہے کہ ہم کو دو روپیہ دو پانچ روپیہ دو, تو یہ ہم کو خود جا کر دے دینا چاہیے. تو یہ ایسے دینے والے بہت کم ہیں کہ جو خود جا کر دیں, باقی جب تک بچہ روتا نہیں ماں دودھ پلاتی نہیں ہے. تو اسی طرح دعوت اسلامی کے بھی چندے کرنے پڑتے ہیں, کھالیں گھسیٹنی پڑتی ہیں. آپ کو اگر اتنی خوش فہمی ہے تو آئندہ سال کے اعلان کر دیں کہ ہمارا کوئی بھی اسلامی بھائی کھال دینے کے لیے نہیں آئے گا, جس کو دینا ہے وہ فیضان مدینہ پہنچا دینا, پھر آپ دیکھیں آپ کو آپ کا بھاؤ پتا چل جائے گا کہ کتنی کھالیں فیضان مدینہ لوگ دینے آتے ہیں. اسی طرح وہ چندہ جو کرتے ہیں نا زکات اور فطرہ اور فلاں, تو آپ ایک ہی بستہ مت لگوانا اور بس اعلان کر دینا کہ فیضان مدینہ میں ہم چندہ لے لیں گے, آپ آئیے ہمیں دے جائیے, آپ کو پتا چلے گا کون دے جاتا ہے. کوئی نہیں آئے گا دینے, کوئی نہیں آئے گا نہیں کہوں گا, لیکن آپ کو بھاؤ پتا چل جائے گا کہ کتنے دینے آتے ہیں. اس فیضان مدینہ کے لاکھوں روپے خرچہ ہے, لاکھ نہیں ہے لاکھوں روپے تو خالی اس کا بل آتا ہوگا. تو آپ اگر ہاتھ پیر نہیں مطلب مارو گے, پارٹیوں کو فون نہیں کرو گے, پارٹیوں کے بعد جا کر نہیں بیٹھو گے, ہم نے بھائی جوتے کھینچے فیضان مدینہ بنانے کے لیے, سوا دو کروڑ کا پلاٹ لیا اس کے لیے, جو ہم پارٹیوں کی منتیں کرتے تھے مجھے پتا ہے نا, میں خود جاتا تھا, ہم لوگ مل کے جاتے تھے, ان کو منتیں کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے, جا جا کر ان کو سمجھاتے تھے, کنوینس کرتے تھے, اور بےچارے اسلامی بھائی دوڑ دوڑ دوڑ دوڑ کے پانچ پانچ روپے دس دس روپے اس طرح جمع کیے, ہم نے بوریاں بھری گئی. یہاں تو فیضان مدینہ تھا ہی نا گلزار حبیب میں, وہ اعلان کیے کہ جیب خالی کرو, اور اس طرح لوگوں کو زور دلایا ہے جیبیں خالی ہوئی ہیں, بوری بوری ان کو ٹوکی, تو بڑا زور لگا لگا کر ان کو فضائل سنا سنا کر ان کی مطلب یعنی کہ وہ اب جو سمجھدار ہیں کہنا چاہتا ہوں ان کی, اس طرح دیکھو جو بھی پیسہ دے گا نا وہ واہ کر کے نہیں دے گا, آ کر کے دے گا. تو اس طرح ان کی یعنی کہ آہیں نکلوائی ہیں, پیسے دیے ہم نے, یار معمولی بات تھوڑی ہے, پیسے نکلوانا منزل کٹھن, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں کہ کسی سے وہ رقم نکلوائے. قرضہ لے کے بیٹھ ہی جاتے ہیں, کہاں دیتے, کتنے لوگ نہیں دیتے, اور جب قرضہ لینا ہوتا ہے تو خود چکر کاٹتے ہیں کہ مجھے قرضہ دے دو, اور اگر کوئی ان کو قرضہ دے دے تو یہ ایڑیاں رگڑوا دیتے ہیں, اس کی باری آتی ہیں. ہاں یعنی کتنا ستاتے ہیں, قرضہ کتنی مشکل سے دیتے ہیں, اور کئی کھا جاتے ہیں یا ٹکڑے ٹکڑے توڑ توڑ پھوڑ کے دیتے ہیں, آدمی کسی کام کا نہیں دیتا ہوں, کتنا ستاتے ہیں. تو اس لیے وہ جب قرضہ لے کر وہ دیا ہے وہ نہیں دیتے تو ہم یہ چنگا دینے آئیں گے آپ کو, آپ مطلب اتنے اب کہاں شریف رہ گئے لوگ, بہت کم ہے, ایسا نہیں ہے, ایسے ہیں بہت سارے, مگر غالب اکثریت جو ہے ان کے پاس خود آ کے نہیں دیتے, جانا پڑتا ہے کو یاد دہانی کرانی پڑتی ہے, ان کی زکات بھی لینی ہے نا, حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے مال کا میل ہے, زکات جو مال کا گند ہے میل ہے, یہ دینے میں بھی بارگیننگ کرتے کہا دیتے ہیں پوری, کتنا ستاتے اس میں بھی, جیسے بہت بڑا احسان کرتے ہیں ہمیں زکات دیتے ہیں لوگ, حالانکہ زکات جو لیتا ہے وہ تمہارا محسن ہے کہ تمہارے مال کا گند اٹھانا, اس کا شکریہ ادا کرو. تو بہرحال بہت نازک دور ہے, تو اسی طرح یہ کہ وہ شرافت سے کوئی ان کو کھچڑے پکانے کے لیے, وہ بھی ایسے لوگوں کو اوباش لوگوں کو جو نماز تک نہیں پڑھتے, بے نمازیوں کو, اور اس طرح کے مطلب علاقے میں گول گپالے کرنے والوں کو شرافت سے پیسے دے گا, بہت انہیں سمجھ سے باہر نہ دے گا. تو یہ بس وہ تڑیاں, اگر یہ دے دے شرافت ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے تڑیاں مارنے کی. ہاں ظاہر, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اتنے بڑے دکھاوے کرنے کے لیے زیادہ دے گئے نہ چڑھائیں, آپ کو میں دوست مل کر ایک آدھ دیکھ چڑھا دیں, اور وہ بھی اپنی مطلب ذاتی جگہ پر, یا کہیں مطلب باورچی خانے سے پکوا لیں, ہماری گلی خراب نہیں کرے, گلی ہماری ہے سر, ہم لوگوں کی, ہم جو رعایا ہے ان کی گلی ہے, یہ نہ جانے کتنوں کے اس سے مطلب نقصان پہنچا دے, اس طرح گڑے مطلب الٹے سیدھے کر کے, اور کتنے بےچارے وہ غریب گر جاتے ہوں گے, کوئی ضعیف بےچارے گر جاتے ہوں گے, ان کو چوٹیں آ جاتی ہوں گی, بعض اوقات معمولی چوٹ جان لیوا ہوتی ہے. ابھی کل ہی میں نے کل غالباً کسی کی کہ ایک اسلامی بھائی اپنے ان کے والد کی تعزیت کی, تو اچھے خاصے بےچارے تھے, بس وہ کچھ معمولی سے ان کو چوٹ آ گئی, وہ چوٹ ایسی بس اس کو تکلیف ہو گئی اس میں, سال بھر تک بستر میں پڑے رہے, اور آخر بےچاروں کا دم نکل گیا. تو بعض اوقات چوٹیں, اور پھر بوڑھے آدمی کی چوٹ جو ہے وہ اترتا خون ہوتا ہے, بولتے ہیں اترتا خون ہوتا ہے, وہ جلدی بھرتی نہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ مہربانی کر کے گلیوں میں یہ دیگے نہ چڑھایا کریں, اگر وہاں کا تھانہ اجازت دے تب بھی نہ چڑھا کریں کہ تھانے کے ابا کی گلی یعنی گلی ہماری ہے, رونق لگی آپ کی ہے, ابا گلی میں رونق بھی ہوتی ہے, مسجدوں کی رونق بڑھاؤ یار, رونق تو یہ جگہ دیکھو لائٹیں لگاتے ہیں, دیکھو فیضان مدینہ میں کتنی رونق لگی ہوئی ماشاء اللہ, اس کو کہتے ہیں جب آدمی جمع کر دیں تو وہ اس کے لیے وہ مطلب میوزک والی یہ کیسیٹیں چلائیں, الٹے آدمی کیسیٹیں بجائیں اور یہ بولے گا اماموں کے ہاتھ ہی گئی, جن کے ہاتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے تو سجدے میں سر کٹایا اور آپ رات کو گڑبڑے کر کے مطلب گل کپاڑے کر کے وہ سونے جاتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا تو شمشیر تکف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, شمشیر تکف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی تھی زمین کر بو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں, کہتی تھی زمین کر بو بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں, تو جس امام عالی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں انہوں نے تو سجدے میں سر کٹوایا, بچہ بچہ جانتا ہے کہ سجدے میں سر کٹوایا, تم کیسے عاشقان حسین ہو کیسے عاشقان رسول ہو کہ تم لوگ مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز کا ٹائم ہوتا تو گھر میں جا کر بستر میں دبک جاتے ہو, تو اس لیے نمازیں پڑھ کے عشق کا ثبوت دو نا, قربانیاں دو راہ خدا میں سفر کرو قافلوں میں, اور اس طرح مطلب قربانی دے کر آپ ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں, دیکھیں مطلب وہ انڈیل کر اپنے میدے میں وہ جیسے کوئی شیر پڑھا کرتے تھے ہم, تو میں نے اس کو سبھی لوگ لکھا ہوا پڑھتے تھے, اب تو پتہ نہیں ہم بھی لکھتے ہوں گے, وہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, یا پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, پیاسو یہ ہے پیاسو یہ ہے سبیل شہیدوں کے نام کی, تو جب مجھے شعور پیدا ہوا تو میں نے کہا پانی پی کر پیاس یاد کرنا اور امام کی پیاس کو یاد کرنا یہ ذرا میں نے کہا دونوں کا میل کھا لیا, تو میں نے پھر اس میں اپنے طور پہ ترمیم کر لی اپنے طور پر, پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی, روزہ رکھو تو یاد کرو پیاس امام کی, پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی, پیاسو یہ ہے سبیل شہیدوں کے نام کی, اور ٹھنڈے شربت پلا کر اپنے بولتے پیاسو یہ ہے سبیل شہیدوں کے نام کی, تو پیاسا تو رہا کب, پانی پہلے پلایا پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, پیاسو یہ ہے تو پیاسا رہا نہیں تو پیاسو کس کو کہہ دو, یہ شیر یوں ذرا کھٹکتا ہے نا, بارہ یہ شاعری ہوتی ہے اور خیر سبیل بنانا جائز ہے, اس کی تو میں نے کافی تفصیل بتائی تھی, پانی پلانا جائز ہے اسال ثواب کے لیے, میں تو چوٹ کر رہا ہوں کو کہ ہمارے امام ہمامین ہمارے امام ایسے رہے تھے, تو کیا مطلب یعنی کیا ہی اچھا کہ ان دنوں آدمی روزہ رکھا تھوڑی پیاس کی لذت بھی اٹھائے, اب تو ویسے ہی موسم جو ہے مدنی ہے ٹھنڈا موسم, گرمیوں میں روزے رکھ کر ان کی پیاس کو یاد کرے تو کیا بات ہے, جب بھی تو پیاسا رہ کر جا سے آ جائے گی, پی پانی ٹھنڈا رہنا پانی گٹ گٹا کر پیاس کیسے ہی آ جائے گی, تکلیف اٹھائیں گے تو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوگا, خود راحت دیں اور سکون پا کر دوسروں کی تکلیف کا, جیسے لیڈر لوگ دم بڑا کرتے ہیں مگر مچھ کے آنسو بہا کرتے ہیں غریبوں کے لیے مہنگائی کے لیے, اور خود مطلب ہے لگے جو ان کے عیش و تعیش ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے, دیکھنا بھی نصیب نہیں, تو غریبوں کی اگر واقعی یاد چاہیے تو پھر کوئی فاروق اعظم کے قدموں کی دھول غریبوں کی کس طرح مطلب لینے کے دیکھ بھال ہوتی ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بھینس بدلی کر کے آپ ریایا کی خبر لیتے تو کہیں سے گزرے بچوں کے رونے کی آواز آئی تو وہ دستک دی, اندر داخل ہوئے, دیکھا تو وہ بچے بلک رہے اور وہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے چولہے پر. تو آپ نے معلومات کی کہ مسئلہ کیا ہے, پھر کیوں روتے ہیں؟ بولے یہ بھوکے ہوئے اور ہم لوگوں کے پاس کھانے پینے کو ہے نہیں. تو وہ پانی چڑھایا اور اس کو پتھر ڈالے ہوئے ان کو بچوں کو, بس وہ دلاسا دے رکھا کہ کچھ پک رہا ہے, تو یہ جب سو جائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بچے سید الفاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا صدمہ ہوا کہ میری رعایا میں یہ بھی ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ آپ کے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. خیر آپ تشریف لے گئے اور آٹا گھی اور غلہ جس کو بولتے اناج کا آپ نے بہت بڑا تھیلا بنایا اور اپنے کاندھے پر اس کو اٹھایا. غلام اسلم کہنے لگے کہ حضور آپ مجھے دے دیئے, میں کس کے لیے ہوں؟ تو فرمایا کہ کیا قیامت کے دن تم میرا یہ بوجھ اٹھا لو گے؟ میں اٹھاؤں گا. تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آدھی دنیا کا فرما روا اپنے کاندھے پر وہ اناج لے کر چلا اور وہاں پہنچا, دستک دی, اناج پیش کیا, کھانا, اب واقعی کھانا پکنا شروع ہوا, کھانا پکنے لگا. اور غالباً ہاں آپ کے ساتھ آپ کے شہزادوں کی امی جان بھی تھی ایک روایت کے مطابق, انہوں نے پکانا شروع کیا. تو اس طرح یہ سلسلہ ہوا, کھانا پک گیا, بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دیے, پاؤں زمین سے جیسے چوپایا, جو ہاتھ تو پاؤں سے کھڑا رہتا نا, اس طرح آپ کھڑے ہو گئے, بچوں کو بیرا نہ لگے. تو بچے پھر آپ سے فری ہوئے, بے تکل ہوئے, اب کوئی گردن سے لپٹ رہا ہے, کوئی ٹانگوں سے لپٹ رہا ہے, کوئی گھوڑا بنا کے سوار ہو گیا, وہ بچے کھیلنے لگے, کھا پی گئے, سب خوش خوش ہو گئے. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم تشریف لے گئے. تو یہ ہے غریبوں کی مدد اور اس کو بولتے بادشاہی. کہ آج 1400 سال ہو گئے ان کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم ہے, مگر یہ سڑے ہوئے بادشاہ جو ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتے ہیں اپنی مطلب یعنی کہ اسلحے کے زور پر دباتے ہیں لوگوں کو, یہ مر جاتے ہیں تو کتے لوٹتے ہیں, یہ خبروں پر بھاؤ بھی نہیں پوچھتا, کون یاد کرتا ہے؟ ہزاروں بادشاہ دنیا سے چلے گئے, کس نے کس کا پوچھا ہے؟ کس کا دین آپ نے بنایا؟ کس کے لیے قرآن خوانیاں کی؟ کس کے لیے سبیلیں لگائی؟ کس کے لیے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کیا؟ سب نہیں ہے نا. میری کو اگر مجھے مار دیجیے تو ظلم کا ایک مطلب باب کا اضافہ ہی ہوگا, فرق تو کچھ نہیں پڑے گا. مرنا تو سبھی کو ہے, قاتل بھی مرے گا, مقتول مر گیا تو قاتل بھی مرے گا, بچنا کسی نے نہیں ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, بے شک نیاز کریں لیکن حقوق کے عامہ کا خیال کریں. اور یہ کیسیٹیں بجانے کے بجائے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, پھر یاد دہانی کرا دوں کہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پر ایک سے ایک نعتوں کی کیسیٹیں, منقبتوں کی کیسیٹیں, اہل بیت اطہار کی منقبتوں کی کیسیٹیں, وی سی ڈی سب ملتا ہے آپ کو. الحمد للہ مکتبۃ المدینہ سے کیسیٹیں لیں, وی سی ڈیز لیں, بیانات کی وی سی ڈیز لیں, محرم شریف کے تعلق سے بھی بیانات ہوتے ہیں ان کی وی سی ڈیز لیں, محرم شریف کے مدنی مذاکرات کی بھی وی سی ڈیز مل سکتی ہے کچھ سابقہ, وہ لے کر آپ اپنے سویلوں پر اپنے یہاں اس طرح کی تقاریب کریں, وہاں یہ وی سی ڈیز چلائیں, لوگوں کو اس طرح نیکی کی دعوت کا سلسلہ کریں, فائدہ اٹھائیں اس سے. خالی وہ مزہ لینا اور مطلب وہ نیاز کرنا, کھانا کھلانا, چھٹی, تمہارا لے کے نیاز کھانا بھی جائز ہے, کھلانا بھی جائز ہے, جبکہ جائز طریقے سے ہو, ناجائز طریقے سے نہ ہو. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. یہ بابا سارا کے حقوق عامہ طلب نہیں ہوتے, اس میں جب رات بھر یہ جو موسیقی بجاتے ہیں تو محلے میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ رات کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ تو موسیقی ہو یا خالی ویسے نعت شریف ہو یا بیان ہو, کچھ بھی ہو, وہ لوگوں کے سونے میں خلل پڑتا ہو تو وہ تو آواز سے چلا ہی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ تلاوت بھی نہیں, سب منع. یہ نیچے خود بھی اللہ اللہ اور یہ کچھ بھی نہیں کرے, دور چلتے ہیں میرا خیال ہے وہ تاش اور لوڈو اور شطرنج میں پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہوگا, اور پھر وہ دور دور سے ایک دوسرے کو بلاتے ہوں گے, گالیاں جھگڑے اس طرح کے مطلب کوالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں اور کیا ہوتا ہے, جس کو گپ شپ بولتے ہیں تو گپ شپ لگا لیتا ہوگا ان کا. تو شریف لوگ اس میں ہوں گے لیکن میرے خیال میں کم ہوں گے, بہت مشکل ہے. تو اس طرح کرتے ہیں باتیں, شرافہ نیاز بہت کرتے ہیں. یعنی شرافت کا پھر یہ کوئی ایسا وہ ہونا کہ جو لوگوں کو جو راتوں کو تکلیف دے رہا ہے اللہ گلا کر کے گانے باجے بجا کر یا کسی بھی انداز کو قیامت طرف کر رہا ہے, وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے گی میں کتنا شریف ہوں. جی اب میرے پر اگر اس کو غصہ آیا دو گالیاں اس نے دے دی تو اب خود ہی اپنی شرافت ثابت کر دی اس نے کہ میں کتنا شریف ہوں. سر ہم جب یہ بولتے تو بولے ملا یوں بولتے ہیں ملا یوں بولتے ہیں, تو یہ بھی ان کی شرافت کا تعارف ہی تو ہو رہا ہے. ہم تو آپ کو آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے بولتے ہیں. اب آپ پکا کر ویسے مہینے میں کھلاتے بھی ہیں, کھلانا تو پڑے گا, ہاں اتنا کھا نہیں سکے میں. یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات, وہ جیسے بریانی کریں گے اچھی اچھی بوٹیاں اور ترکیب ہوتی ہے سب, تو رات کو کلیجیاں گائے کاٹیں گے, کلیجیاں تو بھیجا تو گردے ان کا صبح ناشتہ ہوتا ہے. یہ عوام کو نہیں کراتے, ٹھیک ٹھاک ترکیب ہوتی ہے, اس میں پیسوں میں بھی خرد برد ہوتا ہوگا کئی جگہ پر, کچھ نہیں کہتا سب ترکیبیں بنتی ہوئی ہیں. ایسوں کو چندہ دینا ابھی کیا رشوت ہی ہوں اپنے جیسے, اب کوئی ان کے شر سے بچنے کے لیے چندہ دے گا نیاز حسین کہہ کر یہ لیں گے, مگر یہ نیاز حسین نہیں ہے, اس کو ان کے شر سے بچنے کے لیے جس نے دیا کہ یہ پھر گالیاں دیں گے بدنام کریں گے دھمکیاں دیتے ہیں, تو یہ تو رشوت کی تاریخ میں آ جائے گا, رشوت ہی. تو جس نے دیا اس کے لیے جائز ہے کہ یہ اس کے شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے, اس کے لیے لینا حرام قطعی حرام ہے. آج تک جتنے چندے کیے اس طرح دھمکیاں دے کر تڑیاں دے کر اور گالیاں دے کر اور ڈرا دھمکا کر اور لوگوں نے شر سے بچنے کے لیے دیے, یہ سارا دنیا میں چکانا پڑے گا. خالی آپ توبہ کر لو گے معاف ہو جائے گا, توبہ تو کرنی ہے لیکن یہ سارا اس کو دینا پڑے گا جس کے لیا, اور جن جن کے لیا ان کو دینا پڑے گا, جن جن کی اس میں فوتگی ہو گئی ان کے وارثوں کو دینا پڑے گا. تو جتنا یاد ہے جن جن کا لیا ان کو دے دیں, باقی یاد نہیں ہے کس کس سے لیا, تو وہ پھر کسی شرعی فقیر کو خیرات کر رہا ہوگا. خالی توبہ کافی نہیں, تب یہ توبہ کمپلیٹ ہوگی آپ کی. تو بڑا نازک معاملہ ہے, تو اب بھی باز آ جائیں تو جیب سے کریں, یا ٹھیک ہے آپ پیٹی لگا دیں وہاں گیارہویں وہ نیاز حسین پیٹی لگا دیں, جس کو ڈالنا ڈال دیں, تو پتہ چلا پیٹنی جتنے کے لیے تھی اتنے میں پیسے نہیں نکلیں گے, اس میں شاید بہت مشکل ہے. تو جب پتا ہے کہ دھمکیوں سے تڑیوں سے چندہ ملتا ہے تو پھر ایسی نیاز کیا بولتی ہے؟ امام علی مقام ہماری نیاز کے بھوکے تو نہیں ہے, تو ویسے ہی مطلب ان کو تو اللہ رزق دے رہا ہے, شہدا کو تو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے, تو ہمارا کھچڑا تھوڑی پہنچے گا ان کو, تو سواب پہنچے گا. اچھا یہ آپ نے مطلب ماشاء اللہ, اچھا یہ ثواب پہنچنے کی ساری صورت ہے, نہ بریانی پہنچتی ہے نہ کھچڑا پہنچتا ہے نہ میٹھا چاول پہنچتا ہے, ثواب تو یہ ثواب ثواب ملے گا تو پہنچے. ابھی بھڑکیاں دے کر رشوتوں کے انداز پہ چندہ لے کر جو پکایا تو اس کا تو ثواب ملے گا. کتنا پیارا مدنی گا بھی ثواب, کتنا پیارا مدنی بولے گا. بس اب یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ثواب ہے یا نہیں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ امین سنت کو سلامت رکھے, الحمدللہ یہ سمجھا رہے ہیں یہ ہم کو, اور یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہمیں سمجھانے والا ہے, ہے نا, ہماری خوش قسمتی ہمارے ہمیں سمجھانے والا ہے, اور ہماری خوش قسمتی میں اور اضافہ ہو جائے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں. آمین. اور لوگوں کو ستانا بند کر دیں, تنگ کرنا بند کر دیں, یہ موسیقی اور یہ بجانا بند کر دیں, بلکہ امیر سنت نے جو توجہ دلائی کہ اگر نعتیں بھی بجاتے ہیں یا اس طرح تلاوت بھی ہوتی ہے تو یہ بھی اتنی آواز سے نہ بجائیں کہ وہ سونے والوں کو دیگر لوگوں کو تکلیف پہنچے. بس سونا بچاروں کا حق ہے, بچے پھر دودھ پیتے بچے, آپ بڑوں کو منع بھی لوگے ان بچوں سے کیسے معافی مانگو گے, ان کو تو شور نہیں, وہ تو روئے گا, اس کو نہ نعت کی سمجھ ہے نہ گانے کی سمجھ ہے, اس کو بچاروں کیا سمجھ. بچے کی اختلفی کا تصور بہت, یعنی کہ سارے خاندان پورا محلہ اجازت دے دے گا آپ کو, چلو بھائی بجا, نعت خوب چلاؤ, نعت خانی کرو ایکو سانگ پر ساری رات, ہم بیٹھ کے سنیں گے. وہ بچہ جو ایک گھر میں ایک بچہ ہے وہ روتا ہے, وہ اس کی یعنی کہ نیند اڑ جاتی ہے اس یعنی کہ آواز سے. اب اس بچے سے معافی کون مانگے گا؟ وہ جیسے کہ وہ ایک عیسائی بھائی نے مجھے قصہ بتایا تھا کہ اس وقت اب ذہن بنا ان کا یہ باتیں ماشاءاللہ یہ سن سنا کر. بولے ہم لوگ وہ جاتے تھے میگا فون لے کر سدا مدینہ لگاتے تھے, فجر کے لیے جگاتے تھے, بہت اچھا کام کرتے تھے. تو ایک بار وہ گلی کے نکڑ پر ایک گلی میں آئے, ایک گلی میں ایک آدمی نے ہم کو بڑی لیکن محنت سے کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے, بڑی مشکل سے سویا, آپ اپنے میگا فون پر یہ نا آواز لگائیں. تو ہم سمجھے کہ یہ وہ ہے, وہ ہے یہ ہے. تو یہ مطلب ہم کو سدا مدینہ سے لگا روکتا ہے, ہم کیسے بات آتے ہیں؟ ہم نے تو لگائی سدا مدینہ, ہم تو فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہیں, یہ لے ہم کو روکتا ہی وہ کا بچہ کہیں گا. تو جناب وہ ہم تو یوں کر کے چلے گئے. دوسرا دن آیا تو دوسرا دن وہ گلی کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا, گلی میں نہیں تھا, گلی کے کنارے کھڑا ہوا تھا. اور پھر اس نے ہم کو ہاتھ جوڑے, ہماری منت ایک ہی کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے, اب رحم کرو, نماز اچھا کام ہے, نماز پڑھنی چاہیے, اس بچے کا کیا قصور, اس کو تو نماز ظاہر فرض نہیں کہ اس کو جگانا. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب اس طرح کے واقعات سامنے آئے تو پھر میرا بھی ذہن بنا کہ میگا فون پر پابندی ڈال دی میں نے, میگا فون پر اپنے کو سدا مدینہ کوئی دے ہی نہیں. ایک تو بچوں کا مسئلہ, دوسرا اس طرح بہنوں کا مسئلہ بھی ہے. اس طرح بہنوں پر مسجد کی جماعت واجب نہیں ہے, تو وہ تو صبح شادی ہوئی اول وقت میں اگر کوئی پڑھ کر سو گئی تو ٹھیک ہے, اس کا سونا جائز ہے, اور فجر کی جماعت تو ہمارے لیٹ ہوتی ہے. اب ہم نے وہ میگا فون پر دھڑا دھڑی شروع کر دی, وہ اس طرح بہن جو بیچاری بیمار تھی, کسی کو دل کا عرضہ ہوتا ہے, کسی کو بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے, نیند نہیں آتی, بڑی مشکل سے اس نے نیند کی گولی کھائی, اور مطلب وہ ابھی آنکھ لگی تھی نہیں لگی تھی, ہم نے گھر گھر کر کے وہ نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا, تو اس بیچاری کی نیند اڑ گئی. اس پر جو گزرے گی اس کا دل دکھے گا, اس کا مداوع کروں گا. یہ انعت خان بھی سوچے کہ ساری ساری رات یا آدھی آدھی رات تک, ساری ساری رات نعت خوانی ہوتی ہیں, باقاعدہ فجر کی اذانیں ہوتی ہیں, نعت خوانیاں جاری ہوتی ہیں, اس محلے میں کیا کوئی بھی بیمار نہیں ہوگا؟ اس محلے میں کیا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو صبح اپنے نوکری پہ جانا ہوتا ہوگا؟ کیا اس محلے میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوگا؟ کوئی مریض نہیں ہوگا اس میں؟ کوئی دکھیار ایسا نہیں ہوگا؟ کوئی بوڑھا ایسا نہیں ہوگا جس کو نیند ہی نہیں آتی, کروٹیں لیتا, بڑی مشکل سے آنکھ لگے تو دار کر کے وہ ایکو ساؤنڈ جو اس کو جگا دے. تو اس لیے سب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے, ثواب کے کام نہیں ہے اس طرح مطلب کان پھاڑ آواز سے ایکو ساؤنڈ سے گلیوں میں نعتیں بجانا, نعت خوانیاں اس طرح کی کرنا, یہ ثواب کا کام نہیں ہے. میں سنی ہوں الحمدللہ, نعت خوانی میری روحانی غذا ہے, نعتیں سن سن کر, نعتیں پڑھ پڑھ کر, نعتیں لکھ لکھ کر میں بوڑھا ہوا ہوں الحمدللہ. آپ سب جانتے ہیں یہ خالی نعتیں پڑھتے ہیں, میں نے سینکڑوں نعتیں لکھی بھی ہیں الحمدللہ, یہ سعادت بھی حاصل ہے. لیکن حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے, یہ جرم اگر جرم ہے سو بار کریں گے, کہ ہم نعت خوانی وہ چاہتے ہیں جس سے لوگوں کے ایمان تازے ہوں, لوگ ہم سے بدظن نہ ہوں, بدگمان نہ ہوں, لوگ سنیوں کو برا بلا نہ کہیں کہ یہ اہل سنت کہ لوگوں کو سونے نہیں دیتے, کوئی تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے گھر میں, کوئی بہن بیچاری مطلب یعنی کہ قرآن پاک پڑھ رہی ہے, یاسین شریف پڑھ رہی ہے, اور یہ عاشقہ محسوس ہے لگے ہوئے. تو جب نعت خوانی کرنی ہے تو بغیر مائک کی جائے, اپنے گھر میں کی جائے, اگر زیادہ تعداد ہے واقعی تو مسجد میں کر لیجیے, مگر مسجد میں مائک کی آواز اندر کی طرف رکھی جائے, باہر نہیں, الا کوئی ایسی ضرورت ہو, ایسا بڑا اجتماع ہو کوئی تو میدان میں کر لیا جائے. یہ گلیوں میں آئے دن نعت خوانی اس طرح لوگوں کی نہیں, جہاں جہاں آبادی نہیں ہے وہاں واقعی ایسے مطلب لینے کے پتا چلتا ہے سیاق و سباق دیکھ کر کے, واقعی یہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ایکو ساؤنڈ بھی صحیح. تو ان گلیوں میں ہمارے آبادیاں ویسے ہی یعنی کہ وہ گنجان آبادیاں کنجسٹڈ, تو یہ مسائل جو نہیں شاید ہمارے ملک میں, باقی دوسرے ملک میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. باہر کیا مسجد میں نعت خوانی نہیں کر رہے تھے, نماز پڑھی اسپیکر بند خلاص کچھ نہیں کہتے تھے. ان سے بھی شکایت ہے کہ یہ کچھ تو کرنے دیا کریں. اب یہ بھی سمجھیں گے کچھ کرنے دیا کریں گے تو یہ پھر کسی کو سونے نہیں دیں گے, کریں گے. تمہارا یہ کہ میرا درد سب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک, میں نعت خوانی بند کروانا نہیں چاہتا. ہاں نعت خوانی روزہ نہ کرے, 25 گھنٹے کرے. ہم نے کیسیٹ آپ کو گائے کو دی ہے, گھر میں سنا کریں ٹیپ ریکارڈر پر, خوب روئے پچھاڑے کھاتا بھی روئے. آپ پر کس نے پابندی ڈالی ہے عشق رسول میں؟ یہ اکو ساؤنڈ پر لوگوں کی نیندیں برباد کر کے آپ کو نعت خوانی کرتے ہیں, اور اس میں کون سا ثواب لینا چاہتے ہو؟ ثواب کیسے ملے گا اگر یہ صورت ہے تو؟ ہاں یہ صورت نہیں ہے تو ثواب ہی ثواب ان شاء اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیں. ٹھیک ہے, ساری طرح سے بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ دو تعریف دیتے کس کس کو آلفا سکھانا ہے تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال دوبارہ سنا دیں. محمد عدی کا تعریف کا اعلان بول رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ دو تعریف دیتے کس کس کو آلفا سکھانا ہے تو یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کے بارے میں پوچھ رہے کہ تعویذ دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ نام سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے سال گئے ہم تو عبد الجبار سننے میں آیا تھا. محمد رفیق نام ہے. اچھا رفیق بھائی, رفیق بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی, سوال پوچھا. ثواب کی نیت ہوگی تو اس کا ثواب ضرور ملے گا. انہوں نے تعویذات کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کا دینا شرعاً کیسا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتح افریقہ صفحہ 168 پر فرماتے ہیں. یہ میں آپ کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے چھپے ہوئے مدنی پنجسورہ صفحہ 9 سے تعویذ کے جواز کے متعلق عرض کر رہا ہوں. اس میں موجود ہے جواز, تعویذ کے جائز ہونے کا ثبوت موجود ہے مدنی پنجسورہ میں. صفحہ 9 سے یہ شروع ہو رہا ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت فتح افریقہ صفحہ 168 پر فرماتے ہیں, جائز تعویذ یہ قرآن کریم یا اسماء الہیہ عز و جل یا دیگر اذکار و دعوات یعنی دعاؤں سے ہو اس میں اصلا حرج نہیں بلکہ مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلینفعہ, یعنی تم نے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے پہنچائے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے, حتیٰ کہ سورہ فلق و ناس نازل ہوئیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو لے لیا اور ان کے ماں سوا یعنی علاوہ کو چھوڑ دیا. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن و انس کی نظر سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. مثلا اعوذ باللہ من الجان, یعنی جنات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں وغیرہ. پھر سورہ فلق و ناس نازل ہونے کے بعد دیگر دعاؤں کی کثرت چھوڑ دی اور زیادہ تر سورہ فلق و ناس ہی سے عمل فرمایا. مانا یہ کہ پیارے پیارے میٹرولوجسٹ ہیں بھائی، یہ معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات وغیرہ ان کا جو ہے سلسلہ یہ جائز ہے، اس میں جب تک کوئی ناجائز الفاظ نہ ہو. بعض حدیثوں میں ضرور ممانعت آتی ہے، تو اس سے مراد وہ تعویذات ہوتے ہیں جن میں ناجائز الفاظ ہوتے ہیں، بتوں سے پناہ مانگی گئی، شیطانوں سے پناہ مانگی گئی، یعنی شیطانوں کے ذریعے مطلب علاج، تو ان سب کی ممانعت ہے. بلکہ ایسے الفاظ کی ممانعت رہتے کہ جو حدیثوں میں نہیں آئے اور ان کے معنی بھی نہیں معلوم، تو ان کی بھی ممانعت کی گئی ہے. ورنہ یہ کہ جو جائز تعویذ ہے، جو قرآن کریم یا اللہ کے ناموں اور دیگر ذکر و اذکار اور دعاؤں پر مشتمل ہے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ ہے مجلس مکتوبات و تعویذات افطاریہ کا، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی روحانی علاج کی لنک موجود ہے. اگر آپ کو تعویذات کی عادت ہو، عورت و وظائف ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو روحانی حوالے سے، تو آپ یہاں سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو فی سبیل اللہ یہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں گی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر بد، ڈنک اور پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں دم کروانے کی اجازت دی. یہ حدیث پاک صحیح مسلم صفحہ 1206 حدیث نمبر 2196 جو ابھی میں نے پڑھی. محقق علل اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اشعرۃ اللمعات فارسی جلد 3 صفحہ 645 پر اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یاد رہے کہ تمام بیماریوں اور تکلیفوں میں دم کرنا جائز ہے، صرف ان 3 کے ساتھ مخصوص نہیں، نہ نظر بد، ننگ اور پھوڑے پھنسیوں کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ساری بیماریوں پر اور تکلیفوں پر دم کرنا جائز ہے. خاص طور پر ان کے تذکرے کی وجہ یہ ہے، ان 3 بیماریوں کے ذکر کی وجہ یہ ہے کہ دوسری بیماریوں کی نسبت ان 3 میں دم زیادہ مناسب اور مفید ہے. ایک ڈنک بچھو ڈنک مارتا ہے تو اس کا، یا سانپ ڈس لیتا ہے، اس کے بھی دم ہوتے ہیں اور دم سے الحمدللہ فائدے بھی ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد. یہ جنہوں نے سوال کیا ہے، تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ شاید ان کو کچھ اس طرح کی تکلیفیں بھی ہوں کہ کہیں یہ تعویذات وغیرہ کے لیے گئے ہوں اور ان کو اس طرح کی تکلیفیں آ گئی ہیں، جس سے ان کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ یہ اب ہے صحیح ہے بھی یا نہیں. تو عموماً الحمدللہ تعویذات سے فوائد ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کہیں بندہ تعویذ لینے میں یا اس طرح دم درود کے لیے جاتا ہے تو اس سے کچھ نقصان ہو جاتا ہے یا کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر شاید اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہو. اصل یہ کہ میرا گمان ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف ہوتی ہے تو آدمی حالات سے سلک کر لیتے ہیں. ان کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے وسوسہ ڈالا ہو اور انہوں نے مطلب یہ کہ اس کا علاج چاہا ہو. ورنہ جدہ شریف میں ایک عرب لڑکا میرے پاس لائے تھے اسلام بھائی، اس کو کوئی تکلیف تھی، تو اس نے بولا نہیں نہیں میں تعویذ تو نہیں پہنوں گا، میرا باپ نہیں پہننے دے گا میرے کو. یعنی اس کو تکلیف تھی تو اپنے باپ کا انہوں مطلب انہیں کو عذر کیا کہ وہ نہیں پہننے دے گا تعویذ، تو وہ انہیں کہا تکلیف ہوئی تو آدمی دوا کے لیے تو کیا کیا کرتا ہے، یہ علاج کے لیے سر پہ آ کے پڑتی ہے. تو جو لوگ تعویذ کو نہیں مانتے نا، بالکل علاج ہی نہیں کرتے اس طرح کے تعویذ آتے، تو ان کو بھی معلوم ہے جن کا اثر تو ہو جاتا ہے، جنات ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں، اسپتالوں کے چکر لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پھیرے کرتے ہیں، ڈاکٹر ان کے پیسے خود اگلواتے ہیں اور پھر وہ سر پٹک پٹک مر جاتے ہیں. تو دوا سے انجیکشن سے جن تو نہیں جائے گا، وہ مانتے نہیں ہے کہ جن چڑھ گیا، ہوتا ہے جن اس کو معلوم کا، تو یہ جینی جو چڑھ گیا وہ جائے گا تعویذ سے دم پھونک سے جائے گا. تو اس لیے وہ ہم تو مطلب دیں گے کہ شریعت کے پابند ہے, شریعت کے پابند ہے, جن کا بھی اثر ہوتا ہے. ابھی آپ نے حدیث شریف سنی نا, جن یا انس کی نظر لگتی ہے, تو نظر لگتی ہے جنات کے انسان بھی, تو جن کا اثر ہو گیا تو اب یہ تعویذ اور جھاڑ پھونک ہی کرنا پڑے گا اس کے لیے جائز طریقے پر. اور ماشاء اللہ اس سے کافی جنات چلے ہی جاتے ہیں نا, تو بہت سر ہزاروں لاکھوں واقعات سے ملتے وہ جنات کا اثر ہوتا ہے, تعویذ سے ہی چلے جاتے ہیں. بعض اوقات عاملین ان کو جلا بھی دیتے ہیں اور بوتل میں بند کر دیتے ہیں, طرح طرح کے اس کے طریقے ہوتے ہیں. ویسے ہی پھونک مارتے ہیں تو بعض اوقات مر جاتے ہیں جنات. تو جنات میں بھی ہزار ہزار تو نہیں اور کئی اقسام ہیں ان کی. بعض جیسے انسانوں میں بہت طاقتور ہوتے ہیں, وہ مطلب یہ کہ گولی مارو تو بھی بچ جاتے ہیں, بعض ایسے کمزور ہوتے ہیں گھوسا مارو تو بےچارے وہ دم توڑ جاتے ہیں. اس میں جنات میں بھی یہ ہوتا, کمزور طاقتور ہر طرح کے ہوتے ہیں. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. آج عاشورے کی شب ہے, شب عاشورے 10 محرم الحرام کی, 1431 سے ہجری, اور بالخصوص عاشقان اہل بیت ان دنوں میں شہدائے کربلا کی یاد مناتے ہیں, ان کی بارگاہ میں سارے ثواب کرتے ہیں. آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا کے لیے جو منقبتیں لکھی گئی ہیں ان میں سے منقبت سنتے ہیں. وسلم عليك يا حبيب الله. آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شفا ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شفا ریت پر گلشن فاطمہ کے سارے گلاب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, جانے پتو بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا, کوئی نہیں کھلا سکا, کوئی نہیں قطرائے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر, خط لائے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ترسے حسین آپ کو ترسے لمسے دبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے دبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر عشق میں کیا نکل گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. سؤال سؤال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور، عرض ہے کہ میں محمد اسد اطہری جامعۃ المدینہ فضان مکہ راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ محمد اخلاق رضا اطہری اور محمد سلطان رضا اطہری. حضور پیارے پاپا جان سے ہماری عرض یہ ہے کہ ہم جامعۃ المدینہ فضان مکہ جامع المدینہ فضان مکہ اور پنڈی سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارا شعبہ جو ہے وہ جامع المدینہ ہے. تو عرض پیارے پاپا سے یہ ہے کہ ہم درسی کتب تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارا ذہن خارجی مطالعہ کا نہیں بنتا. کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے پیارے پاپا جان کہ جس سے ہمارا خارجی مطالعہ کا ذہن بن جائے. بعض اسلامی بھائی تو پیارے پاپا جان جو بڑے بڑے درجوں تک پہنچ جاتے ہیں ان کا خارجی مطالعہ کا ذہن نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ان کے پاس باہر شریعت تک موجود نہیں ہوتی. پیارے بابا جان آپ سے پھر ایک بار عرض ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ جس سے خارجی متعلقہ ہمارا ذہن بن سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اسد اطہری غالباً پنڈی سے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں. کہ صرف درس نظامی کی جو کتابیں ہیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کما کو اسلام بھائی وہ بھی نہیں پڑھتے. تو باہر کی کتابیں اس کے نصاب کے علاوہ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی، دل نہیں لگتا، حوصلہ نہیں ملتا، جذبہ پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو عرض کرنے کا یعنی کہ عرض یہ کہ علم جو ہے یہ ذہن میں رکھے، علم درس نظامی تک محدود نہیں ہے. درس نظامی تو اب یہ سلسلہ ہے، پہلے درس نظامی نہیں ہوتا تھا، یہ بعد میں یہ بدعت حسنہ ہے. اور اب تو یہ درس نظامی جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا چلا جا رہا ہے، پہلے غالباً 15 سال تک درس نظامی ہوتا تھا، اس کے بعد کم ہوتے ہوتے 8 سال رہ گیا، اب 7 سال 6 سال 4 سال 5 سال 3 سال مختلف مطلب ہے کہ صورتیں ہیں درس نظامی کی. غالباً اسلامی بہنوں کی میرا خیال 4 سال 3 سال ہے، تو وہ بھی بیچاریاں 3 سال میں درس نظامی کر کے جوں تو امتحان دیتی ہیں، پھر یہ سمجھتی ہوں گی میں عالمہ بن گئی. تو عالمہ کہاں سے بن جائیں گی؟ عالمہ تو علم سے بنے گی، سنت سے تھوڑی بنتی ہے. یا عالم جو درس نظامی کی سنت سے تھوڑی بنتا ہے نا، اس کے لیے علم چاہیے. تو درس نظامی کسی نے کر بھی لیا نا اب تو مطلب ہند کے درس نظامی کے تعلق سے، پرانا درس نظامی تو بہت بہترین ٹف ہوتا تھا، اب تو بہت ریڈیوز ہو گیا، اب کئی اس میں سے اسباق نکال دیے گئے لوگوں کے دلچسپی کی کمی کی وجہ سے، کہ زیادہ وقت لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو گھر بیٹھے عالم بننا ہے تو کیسے بنایا جائے؟ تو اس کے لیے بھی صدر الشریعہ رحمتہ اللہ تعالی نے یہی تاثرات دیے کہ درس نظامی کر بھی لیا تو یہ سمجھو کہ وہ اب اس کو پڑھنا آ گیا، کہ اب یہ دوسری کتابوں سے پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی عالم بن گیا یا علامہ بن گیا. تو اس لیے باہر کا خارجی مطالعہ یہ تو لازم ہے اگر آپ کو عالم بننا ہے تو، نہیں بننا خالی سند سے دل کو بہلانا ہے کہ مدنی کا ٹائٹل لگ گیا اور لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کی تعظیم کریں گے، اور مدنی اسلامی بھائی ہے اور آپ پھولتے رہیں گے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. علم ملے گا سیکھنے سے پڑھنے سے، اور اس کے لیے عالم کے لیے درس نظامی کرنا کافی نہیں ہے، درس نظامی شرط بھی نہیں ہے، بس علم چاہیے. باہر شریعت کا مطالعہ کیجئے، فتاوی رضویہ شریف کو پڑھیے، اور احیاء العلوم کا بھی مشورہ دیتا ہوں میں کہ اس کو ضرور پڑھیے تاکہ باطنی امراض کا علاج اور مہلکات کی معلومات ہو. اس کے علاوہ بھی متعدد کتابیں ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہوگا، ایک بار نہیں بار بار پڑھنا ہوگا، تب کہیں جا کر علم کا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہوگا. تو اس کے ساتھ دل لگائیے. دیکھو دنیاوی تعلیم جو حاصل کرتے ہیں، اب جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں ایم بی بی ایس کر لیتے ہیں تو خالی ایم بی بی ایس پر اکتفا نہیں کرتے، یہ بڑی بڑی ان کے پاس انگلش کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ ان کے فیلڈ کی ہوتی ہیں بکس، اس کو یہ ریڈنگ کرتے رہتے ہیں، اس کی پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. کوئی مرض آ گیا جس کا سمجھ نہیں آتی تو کوئی اپنے سے سینئر ڈاکٹر کا مشورہ کرتے ہیں، تو پھر کتابوں میں اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں، تو یہ کرتے رہتے ہیں. خالی ایم بی بی ایس پڑھ کر کوئی مطلب یہ نہیں کہ وہ تھوڑی چھری لے کر آپریشن کر دے گا کسی کا، تو بہت ان کو پریکٹیکل کرنے پڑتے ہیں، بہت کچھ آگے بھی پڑھنا پڑتا ہے. دنیا کی فیلڈ میں بھی یہی ہے، دینی فیلڈ میں بھی یہی ہے. تو اس لیے طلبا اسلام بھائیوں سے بھی درخواست ہے سبھی سے کہ دل لگے یا نہ لگے، عالم بننے کا جذبہ پیدا کیجئے، علم دین کے فضائل پڑھیے، تو فضائل حاصل کرنے کے لیے آپ کا پھر دل بھی لگا کرے گا انشاءاللہ. تو اس طرح آپ یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے باہر شریعت ملی استیاب، یعنی از ابتدا تا انتہا مکمل کمپلیٹ پڑھنی ہے. فتح اور رضویہ کی 30 جلدیں یہ سب کے سب پڑھ ڈالنی ہے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ پڑھی جائیں گی. ایسے کئی سائی بھائی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے پوری پوری فتح اور رضویہ پڑھی ہوتی ہے، باہر شریعت پوری پڑھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں بھی کوئی ہوں اسے اسلام بھائی کہ یہ چھوٹے درجے کے طلبہ ہے، ویسے پوری باہر شریعت پڑھ لی ہے ماشاء اللہ. ایک زیادہ ہے، ایک یہ بھی مطلب بےچارے پہلے درجے کے طالب علم، شاید چوتھے میں پہنچ گئے ہو، سبحان اللہ بھائی. چوتھے درجے کے طالب علم پہلی پوری باہر شریعت پڑھ لی ہے. اور کئی مدنی ایسے بیٹھے ہوں گے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے علامہ بن گئے، انہوں نے شاید پوری باہر شریعت نہیں پڑھی ہوگی. اور کس نے پڑھی پوری باہر شریعت؟ سبحان اللہ. دو اور بس دو ہی ہیں. وہاں بھی ہے کوئی؟ ماشاء اللہ تین ہیں، چار پوری باہر شریعت پڑھنے والے چار عیسائی بھائی ہیں، سبحان اللہ. اب اوسط مدی چلا کہ ناظرین سمجھتے ہو کہ ایک آدھ کتاب کا نام ہے، کوئی 200-500 صفحے کی ہوگی، تو یہ چار اسلام نے پڑھ لی ہوگی. اگر یہ بھی پتا چل جائے کہ اس کے حصے کتنے ہیں، کچھ باہر شریعت کے 20 حصے ہیں، یہ اپنے یہ 6 حصے کے ایک جلد مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. تخریج شدہ، یعنی اس میں حوالے اور یہ سب ڈالے ہوئے. تو پھر ایک اور ہے، وہ بھی 6 حصوں کی، 7 حصوں کی، تو یہ ہوگا 6 7 13، اب مزید بچ گئے 7. 16 حصہ تو بہت یعنی کہ زخیم ہے، 16 حصے جلد آئی ہوئی اس کی. تو ہمارا یہ کہ سمجھو اتنی بڑی 3 جلدیں ہو جائیں گی کم و بیش. مشکل نہیں ہے، پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پہنچنے والے یار چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کتابیں پڑھنے میں گئے. اب انشاءاللہ ہمت کرو، چار ہو گئے یہ باہر شریعت پڑھنے والے، 5 ہو گئے، اب کھڑے ہو جاؤ. کتنے باہر شریعت پڑھنے والے پوری یا مکمل جنہوں نے پڑھ لی ہو؟ ماشاء یہ بھی دعوت اسلامی کی باہر ہے. 6 ماشاء اللہ. کہ ابھی انہوں نے درس نظامی پورا کیا نہیں ہے لیکن وارث شریعت پوری پڑھ لی. سبحان اللہ. بابا کچھ عطا آپ کون سے کون سے ذریعے پڑھتے ہیں؟ ثانیہ میں. ماشاء اللہ جانتے ہو ماشاء اللہ. آپ بیٹے ثانیہ مرحبا سادسہ ماشاء اللہ چار یار کے چار رابعہ رابعہ اچھا سجاد باپو موجود ہے؟ ساجد باپو موجود نہیں. یہ کل کتنے ہو گئے؟ سات جلدے اور آپ ایسے پڑھا کے ہو گئے ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایسا لگتا ہے تم تو مفتی بن جاؤ گے یار. واہ بھائی نہیں اب بھی سے مفتی کورس کر رہے ہیں. ماشاء اللہ مرحبا. ہمیں بھائی نہیں ہے میں جانتا ہوں بچوں کے ماموں ہیں. یہ چھوٹے تھے جب سے ان کو جانتا ہوں. ماشاء اللہ یہ وہ خوشی ہو رہی ہے کہ بہت آگے نکل گئے. ماشاء اللہ سحری ملے گی انشاءاللہ تو میں بھی فضان مدینہ کی عمارت میں ہی رہوں گا. اچھا نہیں تو انہیں کہ اڑکی گی نا آپ ان کو پہچان تو ساتوں کو کون پہچانتا ان کو ساتھ کھڑے میں ساجد باپو اگر یہاں ہو تو پتا ہوں. رضویہ شریف پورا کس نے پڑھا ہے؟ ایک نے بھی نہیں پڑھا. ہم چار جلدیں پانچ بائیس جلدیں پڑھ ڈالی. کیا بات ہے مدینے کی ماشاء اللہ مطالعہ جاری ہے. فیضان فتح رضویہ جاری رہے گا. فیضان باہر شریعہ جاری رہے گا. فیضان علم دین جاری رہے گا. اچھا بہرحال یہ کہ یہ ہو گئے کل سات اس نئی میں تو یہ سات اگر میری سحری کی دعوت قبول فرما لیں ٹھیک ہے نا آپ کی بات بھی رہ گئی نا کچھ کچھ رہ گئی. ہاں ٹھیک ہے تو یہ ساتوں کو اگر ساجد باپو پہچانتے ہوں گے تو لے آئیں گے ٹھیک ہے نا. میں نے اسی لیے اب چہرہ کروا دوں نہیں تو پھر کوئی اور اٹھ جائے گا کہ میں نے باپو تو یہ ساتو تربیت کی طرف چلے جائیں. ساجد باپو وہیں کھڑے ہیں. نہیں اب بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں. ادھر اباؤٹ ٹرن کر لوں. ساجد باپو کی زیارت کر لیں. آپ ان کو جانتے ہوں تو سحری کے لیے میرے ساتھ آپ کو بھی دعوت. دیکھو تو یہ کرم نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا ابھی شروع ہوا نا کل کی رات اپنے پاس ہے ابھی کل آئے نا مدنی مذاکر. اچھا کل یہ لوگ چلے جائیں گے. ہاں کل بھی مدنی مذاکرہ تو ہے یہاں لیکن طلبہ کی چھٹی ہو جائے گی وہ دوسرے آ جائیں گے سائیں بھائی. نہیں تو اگر یہ رکنا چاہیں تو کون روک سکتا ہے ان کو؟ نہیں رکنا چاہے تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ نگران شورا نے اجازت دے دی اس کا مطلب یہ. نہیں یار کل ان کو جانا نہیں چاہیے ڈول ڈھمک کے دھوم دھڑک کے. وہی مطلب شریف لوگ تو اس وقت زیر مسجدوں میں ہوتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا. تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا انشاءاللہ. اچھا کل ان کا انہیں کہ گیارہ محرم الحرم کا پرچہ ہے تو انشاءاللہ کو یہ تیاری کریں گے. ہاں ہاں ہاں ہاں تو اس لیے طلبہ کو تو جانا ہوگا. اب تو نہ روکے گا نہیں, عادت سگ بگڑ گئی. اب بھائی اب رونا پڑیں گے. رو ایسے تو نہیں لگتے. اے کل کا مذاکرہ بھی ہو, ان کی شرکت بھی ہو, بھائی جامعہ کی چھٹی بھی نہ ہو, ایسا ہونا. یہ تو ہاں بول دیں گے, یہ تو بےچارے مجبور ہو جائیں گے. پرسوں کم سوئے تھے, کل بہت زیادہ سو گئے تھے, آج پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ پکڑے جائیں گے نہیں اپنے سے, ابھی تھوڑی دیر ہوگی تو یہ سونا شروع کر دیں گے, خطرہ ہے انشاءاللہ. تو عاشورے کی رات ہے. کنزول ایمان شریف, ماں تفسیر پورا پڑھ لیا ہے. سبحان اللہ, اور کس کس نے پڑھ لیا ہے؟ اب تو بہت سے نکلیں گے پڑھ لیں. آپ نے پڑھ لیا ماشاء اللہ, پورا کنزول ایمان پڑھنے والا ایک ہی ہے. چلو کھڑے ہو جاؤ, زیارت کروا دو. یا حضرت کا ترجمہ قرآن کنزول ایمان اور سید نعیم الدین مراد آباد علیہ رحمۃ اللہ الحادی کی تفسیر خزان عرفان. ماشاءاللہ اتنے سارے استاد بھائی نے سارا پڑھ لیا ہے. ماشاءاللہ واہ. چلو بھائی ان کی بھی دیکھ لو ترکیب, یہ کون کون ہے پہچان لو ان لوگوں کو. نکرنا گھنا نکرنا دیکھ منگا نہیں بکی تو مہینے میں بھائی ہوں. سبحان اللہ, قدرت اللہ لکھ رہے ہو آپ تو ان کو پھر لے آئیے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ ان کو طلبہ کو سنبھالنا بھی پڑے گا نا شہری میں. شاید ساجد باپو ہو سکتا ہے ان کی ڈیوٹی رہے گی. وہ جی آیا نو سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیلت اخلاف کے رقیبت کریں گے, رقیبت سنیں گے, رقیبت کریں گے, رقیبت سنیں گے, رقیبت کریں گے, رقیبت سنیں گے. کفر مدینہ انشاءاللہ, کفر مدینہ انشاءاللہ, کفر مدینہ انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب یہ مدنی مذاکرہ جاری رکھنا اپنے کو, وہاں جو دوسرے ملکوں میں ان کو کیا پتا چلے گا یہ کیا ہو رہا ہے. پاپا یہ پتا چلے گا کہ یہاں ماشاءاللہ ایسے ایسے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے پوری پوری بار شریعت فتاوی رضویہ کی اتنی اتنی جلدیں, اور مزید اب آگے بڑھے تو پتا چلے گا کتنے نے کفریہ کلمات والی کتاب پڑھ لی ہوگی, کتنے نے غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لی, غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لی ہوگی, کتنے نے فیضان سنت کہی کی بار پڑھ لی ہوگی. یہ پتا چلے گا میرے مدنی چلنے کے ناظرین کو کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو خارجی مطالعے کا جو بھی بیان کیا, تو الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اپنے درسی کتب بھی پڑھتے ہیں، فتاوی رضویہ بھی پڑھتے ہیں، بارِ شریعت بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر کئی مقتدۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتے ہیں. یہ خارجی کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ یہ خارجی بابا اس کو ان دنوں ذرا خارجی لفظ جو ہے نا زیادہ بدنام ہوتا ہے اس کو بابا. یزید کے حامیوں کو خارجی بولتے ہیں، یزید کے جو حامی ہوتے ہیں. یہ جی بابا بہت اچھی توجہ دلائی. اس کو ویسے عموماً ہمارے یہاں نا سیلف اسٹڈی کا نام دیا جاتا ہے. سیلف اسٹڈی، سیلف اسٹڈی، کتابوں سے ہٹ کر ذاتی مطالعہ. ذاتی مطالعہ، بیرونی مطالعہ. بیرونی مطالعہ کے ہاں، یہ خارجی ذرا یہ نہیں ٹھیک. یہ یزیدی ہے نا، اپنے کام کے نام حسین ہی ہیں ہم لوگ. بیدان امام حسین، شہداء کربلا، ساری رہے گا. صلوا علی الحبیب. اب الحمدللہ ہمارے ایک رکن شورا ہیں، سب اس لائن میں تشریف رکھیے. رکن شورا ہیں، ان کے بیٹے کے متعلق آیا ہے کہ پانچویں درجے میں ہیں، 63 دن میں بہار شریعت پڑھنے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. تو آپ تمام اسلام بھائی بھی نیتیں کر لیں انشاءاللہ کہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ کل آپ نے سادات کرام کے بارے میں کافی سارے مدرب الطا کیے، آپ کی کفریہ کلمات والی جو کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو پورا باب آپ نے اس میں نقل کیا ہے. صفحہ نمبر 276 پر سادات کے بارے میں کافی ساری وضاحت وہ شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 276 سے 290 تک. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آج کے نازک دور میں بھی سید کی تعظیم کرنا مناسب ہے؟ دور بڑا نازک. ماشاء اللہ، تشریف کی. یہ دیدار ہو رہا ہے، اپنی نگاہوں سے ملاقاتیں جاری ہیں. ایک کو بھی ملاقات کے لیے میں ٹائم دوں گا، سارے دوسرے بھی بےچارے بولیں گے ہم کو بھی ملاقات. تو آپ سمجھدار ہیں کہ کیوں ملاقات نہیں ہو رہی. باب المدینہ میں رہتے وقت نہ پتا چلے کہ یہ کانچ کیوں لگے ہوئے ہیں، ملاقات عام کیوں نہیں ہو رہی، سب کے درمیان آ کر میں کیوں نہیں بیٹھتا. اگر یہ بھی آپ کو سمجھانا پڑے تو پھر میں کیسے کہوں گا؟ آپ شہری لوگ ہیں تو جنگل کے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ کیوں سب، یہ کیا ہو رہا ہے، اتنے موٹے موٹے کانچ لگا کے رکھے ہیں، شوکیس میں بٹھا دیا ہے. تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کی وجہ. تو اب اس پر میں اپنا وقت ضائع کروں، آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں اور کیا اور کیا سیکورٹی اور یہ دھماکے اور وہ فائرنگ، آپ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. تو جان کی حفاظت فرض ہے. تب کوئی بولے یہاں سے آئے ہوں، کوئی بولے وہاں سے آئے ہوں، تو میں کیا کروں، میرا کیا قصور اس میں؟ تو اس لیے مجبوری ہے میری، تو اس لیے یہ مطالبہ کر کے شرمندہ نہ کریں. آپ کو آنا نہیں چاہیے، ہم تو برسوں سے منع کر رہے ہیں کہ مت آؤ ملنے کے نام پر. شاید ہو سکتا ہے سبھی کو بتاؤ کہ ملاقات نہیں ہوتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. وہ سادات کرام کے تعلق سے آپ نے کچھ سوال کیا بھی کہ ایسے نازک دور میں آج کل کے کیا سید کی تعظیم کرنا مناسب ہے؟ کیا سید کی توہین کرو گے ایسے نازک وقت میں؟ زیادہ کرنی چاہیے تعظیم تو، مطلب سید کی کسی بھی دور میں ہو کریں گے انشاءاللہ. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، تو تعظیم تو ہر دور میں کی جائے گی ان کی، چاہے نازک دور ہو چاہے مضبوط دور ہو. اس ضمن میں آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ آج 9 محرم الحرام 1431 سنہ ہجری یعنی 27 دسمبر 2009 اتوار دوپہر کم و بیش 3 بجے، آج اتوار ہے، شب پیر ہے آج. تو آج یعنی کہ ابھی جو دن گزرا نا آج کا، تو دوپہر 3 بجے فون پر کسی اسلامی بھائی نے حلفیہ یعنی قسم کھا کر کچھ اس طرح بتایا کہ میرے بھائی جان، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے 16 سال ہوئے وابستہ ہیں. شروع ہی سے بھائی جان نے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیا ہوا ہے, جس کی برکت سے مجھ سمیت تمام گھر والے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. اور یہ سارے اکتاری بھی بن گئے. تو جب میں مدنی ماحول سے وابستہ ہوا اس وقت میری عمر 17 سال تھی, یعنی بہت پرانی بات کر رہے ہیں, 17 سال کا تھا میں. اسی وقت سے نماز کی پابندی بھی شروع کر دی اور الحمدللہ عز و جل داڑھی یوں ہی نکلی میں نے رکھ لی. آج سے کم و بیش 4 سال قبل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ سنت و بھرے بیان کی کیسٹ سنی, جس میں سادات کرام کے فضائل بیان کیے گئے تھے اور ان کا ادب کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کے کرم کے واقعات بھی سنائے تھے. اس دن سے میرے دل میں اہل بیت اطہار اور سادات کرام کی محبت مزید بڑھ گئی. ایک روز میں نے اپنے یہاں کے ذمہ دار جو کہ سید ہیں, دعوت اسلامی کے ذمہ دار جو کہ سید ہیں, میں نے وہی وہ بیان سنا تھا تو وہ فضائل گھوم رہے تھے, تو میرے کو بس جذبہ ایک دم بڑا اور میں نے بے ساختہ ان کے چپل چوم لیے. رات جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی, کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پردہ نشین خاتون سر سے پاؤں تک پوری پردے میں چھپی ہوئی, برقعے میں چھپی ہوئی, ایک با پردہ چھپی ہوئی خاتون, چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, بس برقع. تو وہ خاتون جو ہے وہ فرمانے لگی کہ آؤ میں تمہاری ملاقات اپنے بابا جان سے کراتی ہوں. تو ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہو نہ ہو خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, تو میں تو نگاہیں نیچی کیے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی شریف آ گئی صاحب الصلاۃ والسلام. جب سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوا تو مزید پردے اٹھ گئے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. میں بے اختیار آگے بڑھا اور اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سیدھے مبارک کندھے پر سر رکھ کر رونے لگا. نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا پھر میری آنکھ کھل گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دیکھا آپ نے سید کی تعظیم کی تو ان کی امی جان خوش ہو گئی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بابا جان کی زیارت کروا دی الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ کسی دور میں بھی سادات کی تعظیم کی جائے وہ ضرور رنگ لائے گی. انما الاعمال بالنیات, تو اس لیے سیدوں کا ادب کرنا چاہیے لیکن یہ کہ اپنے دل پر غور بھی کریں. جیسے کہ اب کوئی سید زیادہ ہے اور ہے امرد تو پھر اس کی یعنی اس چوما یعنی اس کے ہاتھ چومنا یا پیر چومنا یہ ہرگز نہ کریں کہ اس میں پھر شیطان اپنا کام دکھائے گا, بلکہ اپنے ماحول میں اس طرح چینا جھپٹی کرنا, ہاتھ چومنا, پیر چومنا یہ بعض اوقات ماحول کو خراب بھی کرتا ہے, اس کا بھی خیال رکھیں. اس طرح دیکھ دیکھ کر اس کے جوتے چھینیں گے, چپل چھینیں گے, چومیں گے تو عین ممکن ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بدزن ہوں, تو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا. تو یہ کب ہوتا ہے چپل چومنا کہ جیسے کہ اس سید کے چپل رکھے ہوئے اپنے کو پتا ہے کہ یہ رکھ کر گیا ہے. اور اب اس کو پتا نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, اور اب آپ نے چپل چپکے سے اس طرح چوم لیے کہ کسی نے دیکھا نہیں, نہ وہ سید زادے وہ آ کر جتا رہے ہیں میں نے تو چپل چومے لے, تو پھر تو ایریا کاریوں میں پڑ جاؤ گے, اس کو بھی پتا نہ چلے کہ آپ نے صرف اس کی نسبت کی وجہ سے چپل چومے. اس طرح تعظیم کرتے ہیں تو کریں, مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائے کہ اگر بالفرض کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً نظر اگر قصدن ڈالی کہ عورت پتا ہے کہ وہ عورت جا رہی ہے کسی طرح بھی پتا ہے, اور اب ارادتن نظر ڈالی تو اب تو پہلی نظر بھی معاف نہیں ہے گناہ. اس طرح پتا ہے کہ وہاں امرد بیٹھا ہوا اور اس کو دیکھنے سے قلب میں ہیجان پیدا ہوتا ہے اور نظر بہک رہی ہے, بدنگاہی ہو رہی ہے, تو اب ارادتن اس کو دیکھنا پہلے پہلی نظر ہے تب بھی گناہگار ہوگا کہ شہوت کی نظر سے اگر ادھر ڈالے گا تو پہلی نظر وہ بھی وہ نظر جو بے اختیار پڑ گئی اور لوٹا لی فوراً ہٹا لی وہاں سے, یہ جائز ہے, اس میں بندہ بے اختیار ہے مجبور ہے. تو اگر عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ فوراً اس نظر کو لوٹا لے, اور اللہ تعالیٰ سے بہرحال یہ کہ چاہے تو استغفار کرے, اگرچہ توبہ واجب نہیں ہوئی بے اختیار پڑنے سے نظر, لیکن ایک دعا ہے اس کے لیے, اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عورت کے فتنے سے. اب اس میں اگر اتنا اضافہ کرنا چاہے تب بھی کر سکتا ہے, اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ النساء والامرد, کہ یا اللہ میں امرد یعنی حسین لڑکے اور عورت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. لیکن اب یہ کہ کسی امرد کو چڑانے کے لیے یہ دعا پڑی اس کے سامنے زور سے, تو اب دل آزاری کی صورت میں ثواب کہاں کا گناہ ملے گا, اگر اس کی دل آزاری آپ نے قصدن کی اس کو دعا پڑھ کر چلاتے رہے کہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں, یہ پناہ نہیں مانگنا ہوا, یہ حرکت بھی شہوت کرواتی ہے بعض اوقات, خواہش کرواتی ہے کہ اس کو کسی طرح بھی چھیڑے تاکہ اس کو غصہ آئے اور مزید اس سے مطلب ترکیب بنے, تو اس لیے یہ دعا چپکے سے پڑھی جائے. اس میں بدنگاہی سے بچنے کا تو اپنا الحمدللہ مدنی انعام بھی ہے, الحمدللہ تو مدنی انعام پر عمل بھی کرے اور نگاہ نیچی رکھنے کی عادت بنائے. اس کے لیے اپنا ایک قفل مدینہ کا چشمہ بھی الحمدللہ روزانہ 12 منٹ پہننا ہوتا ہے, 12 منٹ اگر زیادہ برداشت کر سکے تو زیادہ دیر پہن لیں, 12 منٹ اس لیے کہ اس کی عادت پڑے, اور 12 منٹ یہ چشمہ پہننے کا مطلب یہ کہ کسی کے چہرے کی طرف یا ادھر ادھر دیکھنے سے خود کو بچائے, اب یوں یوں کر کے دیکھتے رہیں گے تو بھی یہ گردن آپ کی دکھ جائے گی, زیادہ تر یوں سر جھکائے رہیں گے تو بھی گردن دکھ جائے گی عادت نہ ہونے کی صورت میں ظاہر, تو اس لیے پھر وہ اگر آپ کو زیادہ دیر یوں سر جھکا کر رکھیں تو پھر تھوڑا یوں ورزش کر لیا کریں, اس طرح کرنے سے جیسے مطالعہ دیر تک کر رہے ہیں تو بعضوں کا یہ گردن درد کر جاتی ہے, تو یہ تھوڑا ورزش کر لیا کریں. تو بہرحال یہ قفل مدینہ کا عینک پہننے کی بھی ترکیب کیجئے اور نگاہ نیکی رکھنے کی ترکیب کیجئے. حضرت سیدنا حسان بن سنان علیہ رحمت اللہ المنان عید کی نماز کے لیے تشریف لے گئے, تو واپسی پر ان کے بچوں کی امی نے پوچھا کہ کتنی عورتیں دیکھی, تو آپ نے فرمایا کہ میں جب گھر سے نکلا نا, گھر سے نکلنے کے بعد سے یہاں واپس گھر پہنچنے تک جتنا بھی میں چلا ہوں راستے میں تو ہر وقت اپنی نظر پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھی ہے, تو مجھے کیا پتا کہ کتنی عورتیں تھیں, جو پہلے عورتیں جو تھیں نا انہیں وہ پوچھا کتنی عورتیں تھیں وہاں پر, تو عورتیں پہلے نمازوں کے لیے آتی تھی مسجدوں میں, تو آہستہ آہستہ ان پر پابندیاں شروع ہوئی, یہ پرانے بزرگ ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ بڑا پیارا نسخہ یہ کفل مدینہ کا سکھا گئے سیدنا حسان بن سنان علیہ رحمت اللہ المنان کہ چلتے وقت اگر واقعی پاؤں کے انگوٹھوں پر نظر رہے، نہیں یہ پاؤں اٹھا تو انگوٹھے پر نظر بھی ساتھ میں چلتی رہی، دوسرا پاؤں اٹھا تو پھر نظر تھوڑی ہٹی اور اس انگوٹھے پر آ گئی، یوں تو یہ انگوٹھوں پر نظر آتی رہی نا پاؤں کے، تو انشاءاللہ اس طرح آنکھوں کا کفل مدینہ بہت مضبوط رہے گا. اس کی تھوڑی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا، بہت آپ کو سرور آئے گا اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا کہ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے، اس کو یہ انعام ملے گا. اور بھی بہت سارے مطلب انشاءاللہ انعامات اس میں آپ کو ملیں گے، تو نیت کیجئے کہ جتنا ہو سکے نگاہیں نیچی رکھ کر چلا کریں، گفتگو میں بھی کوشش کر کے حتی الامکان نیچی نگاہ رکھا کریں. انشاءاللہ آپ کوشش کی ترکیب بنائے، اللہ تعالیٰ استقامت دے دے گا، اگر نیت صاف ہوگی منزل آسان ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، ورنہ جو بدنگاہی کرتے ہیں ان کے عذاب برداشت نہیں ہوں گے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم توبہ کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق جو اپنی نظر کو حرام سے بھرے گا اس کی نظر میں قیامت کے روز اللہ تعالی آگ بھر دے گا. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، یہ برداشت نہیں ہو سکے گا. سرما برداشت نہیں ہوتا ہم لوگوں سے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کبھی تیز سرما ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ نقصان دہ نہیں ہے، پھر بھی ہمت نہیں ہوتی. پیاس کٹتی ہے تو اس کا اس کے جو بخارات اٹھتے ہیں اس سے آنکھوں میں پانی آ جاتے ہیں، دھواں آنکھوں کو برداشت نہیں ہوتا ہماری، تو آگ کی سلائی کیسے برداشت ہوگی؟ منتشر کرنے کے لیے انتظامیہ ٹیئر گیس چھوڑتی ہے. ہاں انتظامیہ منتشر جب ہنگامے ہوتے ہیں نا تو ٹیئر گیس چھوڑتی ہے، تو اس سے بھی مطلب ہے نا، گیس کے گولے جب پھٹتے ہیں اور گیس اڑتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں، اس سے منتشر ہو جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں ہوتے. تو یہ آگ آنکھوں میں یا آگ کی سلائیاں، اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں آج عاشورے کی رات کہ یا اللہ اب تک ہم نے جتنی بار بھی بدنگاہی کی ہو امام حسین کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم نیت کرتے کہ آئندہ ہم بدنگاہی نہیں کیا کریں گے. سب کے سب توبہ کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی توبہ کر لیں کہ اگر بدنگاہی کی ہے، فلمیں ڈراموں کے ذریعے بھی بدنگاہی ہوتی ہے، شادیوں کی مخلوط دعوتوں میں بدنگاہی ہوتی ہے، مخلوط تعلیمات میں، پھر گلیوں میں، بازاروں میں، گھومنے پھرنے سب میں بدنگاہی کی صورت ہوتی ہے. تو اس لیے یعنی مسجدوں میں بدنگاہی کی صورت، جیسے امرت امرت کو دیکھنا، انہیں کہ جبکہ اس کو دیکھنے سے نیت خراب ہو رہی ہے، لذت آ رہی ہے، تو یہ دیکھنا بھی حرام ہو گیا بری نیت سے. تو یہ سب بدنگاہیاں ہیں. تو جہاں بھی مطلب یہ مسجد میں بھی نہیں چھوڑتا شیطان، اور کہیں بھی عین کعبے میں نہیں چھوڑتا شیطان، تو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں بھی گناہ کرا دیتا ہی ہے. اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو کوشش کیجئے کہ چلتے ہوئے اپنے انگوٹھوں پر نظر تھوڑا تھوڑا تھوڑا پریکٹس کریں گے نا، ایک دم سے ایک ہی بار میں عادت پڑ جائے ضروری نہیں ہے. آپ اپنی کمزوری پر نظر رکھیں کہ میں اگر نگاہیں اٹھاؤں گا اور بدنگاہی میں مبتلا ہو جاؤں گا قصدم، تو پھر کہیں مجھے آگ یا آگ کی سلائی برداشت نہیں ہوگی، تو پھر نگاہ نیچی کر لیں، پھر نگاہ آگے پیچھے ہو، تو پھر مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ڈرائے اور کوشش در کوشش کرے کہ بدنگاہی کی اگر خدا نہ خواستہ عادت ہے تو وہ نکالے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے. آمین آمین. اس نے بدنگاہی سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ گویا مدنی چینل کے ذریعے مل گیا. اگر ٹی وی دیکھنے کا شوق تو وہ مجھے یاد ہے رمضان المبارک میں ایک اسلامی بھائی کا کسی ملک سے یا کسی شہر سے فون آیا تھا کہ میں 17 گھنٹے ٹی وی دیکھنے کا عادی تھا، جب سے مدنی چینل آیا ہے ٹی وی دیکھنے کی تو عادت ہے لیکن دیکھتا مدنی چینل ہوں. سبحان اللہ. اب یہ بدنگاہی سے بچ کر ٹی وی دیکھنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ اللہ کے کرم سے ہمیں عطا ہوا ہے کہ اس میں نہ بے پردہ عورتیں ہیں، نہ میوزک ہے، کوئی ایسی خرافات نہیں، الحمدللہ شریعت کے مطابق مدنی چینل چلانے کی کوشش جاری ہے. تو دیکھتے بھی رہیں دکھاتے بھی رہیں انشاءاللہ. اس وقت تو نگاہیں جھکا کر رکھنے کا ایک مدنی انعام بھی ہے. اپنے جو مدنی انعام آتے ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے 72, اسلامی بہنوں کے لیے 63, اور اپنے جامعات کے طلبا کے لیے 92. اسلامی بہنیں جو جامعات یا مدارس میں پڑھتی ہیں ان کے لیے غالباً 82 ہیں, 83, اور دیگر بھی جو بھی اسلامی بھائی ہیں ادھر ادھر جو پڑھتے ہیں دیگر مدارس میں طلبا, وہ بھی ان مدنی انعامات پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر جامعہ میں ہر مدارس میں ترکیب نہیں ہے نا کہ اس کے وصول کریں, یہاں ترغیب دلائی جاتی ہے, ان کے فارم لیے جاتے ہیں, فکر مدینہ کروائی جائے اور ان کو مطلب لکھوایا جائے ان سے. تو اس طرح اگر اساتذہ دیگر مدارس کے بھی اس کو ایک نظر دیکھ لیں مدنی انعامات کو اور اس کو نافذ کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تمام مدارس اسلامیہ میں کاش ہمارے مدنی انعامات جاری ہو جائیں. تو ایک اسلامی بھائی نے قسم کھا کر بیان دیا ہے, حنفیہ بیان, 2008 کی یہ غالباً بات ہے یعنی ایک سال پرانی, کہ میں مدنی انعامات پر میں نے عمل کی سعادت حاصل کی اور اس میں جو نگاہوں کی حفاظت کا مدنی انعام ہے, اور ہاں تو اس کا بھی میرا ذہن بنا کیونکہ میں مکتبۃ المدینہ سے جاری کرتا سنتوں میرے بیانات سنتا رہتا تو نگاہیں نیچی رکھنے کی اس میں وقتاً فوقتاً مدنی پھول ہوتے ہیں ہمارے بیانات میں, تو وہ کافی ہے میرا ذہن بنا تو میں حتی الامکان نگاہیں نیچی کر کے راستوں سے گزرتا تھا. ایک روز جب گلی سے گزرا تو ایک جوان عورت پر نظر پڑی, میں نے فوراً نظر جھکا لی مگر وہ نفس جو تھا اس نے پھر مجھے ابھارا اور اس کے اکسانے پر ایک بار پھر اسی عورت کو میں نے اب جان بوجھ کر دیکھا اس کو, اور اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ رونگ نمبر لگ گیا ہے اور میں گناہ میں پڑ گیا ہوں. میں توبہ استغفار شروع کر دیا, انتہائی مجھے ندامت ہوئی, بہت میرا دل جو تھا وہ افسردہ ہو گیا اور میں کافی رنجیدہ ہوا کہ میں کیسا نالائق ہوں کہ بے صبری کی وجہ سے میں نے بدنگاہی کا گناہ کر دیا, میں نے ایک عورت کو دوبارہ کیوں دیکھا. اب اگر میری آنکھوں میں آگ بھر دی گئی یا آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری دی گئی تو میں کروں گا کیا, اب میرا کیا بنے گا. تو اس طرح وہ سارا دن جو تھا وہ میرا بس وہ ندامت سے گزرا, میں بجھا بجھا رہا, افسردہ رہا, غمگین رہا, وہ توبہ کرتا رہا. رات اسی طرح وہ غمزدہ سو گیا, بس کیا سویا, میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی, میں نے اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے سامنے پایا, جالیوں کے پیچھے نور کے پیکر جو عالم کے رہبر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے. مگر میرے اندر تو وہی غم کی کیفیت تھی کہ میں آج مدنی گائی کر بیٹھا ہوں. اتنے میں پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے, الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے, اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا جو دین اسلام کی خدمت کرے گا. یوں ہی میں نے بشارت سنی کہ سرکار تم سے خوش معلوم ہو رہے, تو گویا میرا گناہ معاف ہو گیا ہوگا, میری توبہ قبول ہو گئی ہوگی. بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنتے ہی میرا افسردہ مرجھایا ہوا دل گلے نو شگفتہ کی طرح کھل اٹھا. بارائے میرے دل کے چمن میں یا رسول اللہ در لگے کیتا ادھر بھی آ لگے کیتا کوئی رحمت کے بادل سے ادھر بھی آ لگے کیتا کوئی رحمت کے بادل سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات گناہ وہ کام کر جاتے ہیں کہ عبادت نہیں کرتے, یعنی گناہ پر ندامت, سارا دن اس کو ندامت رہی اس دیوانے کو کہ یہ بدنی گائے میں نے کری کیوں, اب میرا بنے گا کیا. تو توبہ کرتا رہا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا اس مریض کے جو گناہ سے افسردہ تھا, مریض نما ہو گیا تھا, اس کی دل جوئی کے لیے خواب نے اپنا جلوہ دکھا دیا. سر باندھی انہیں رحمت کی ادا ہوئی ہے, سر باندھی رحمت کی ادا ہوئی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن ہی ہے, حال بگڑا مدینے پہ فدا ہو کے بڑا ان کے ابرو ان کے گیسو نہیں رحمت کی گٹر کھائی ہے, ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجا ہی ہے, ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجا ہی ہے, کیا مدینے پہ فدا ہو کے بارا ہاتھ پھیلا ہوئے دور پڑے منگتا ہاتھ پھیلا ہوئے میرے داتا کی سواری سرے میرے داستان کی سواری سر حشر کی ہے کیا مدینے باغ جنت میری رانی چمنا بابا جان آج شب عاشور ہے, کل یوم عاشور ہے, دس محرم الحرام یوم عاشور کے حوالے سے اگر کچھ مدنی پھول آپ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے شرطا کو عطا فرما دیں جس پر عمل کر کے آج کی رات بھی فوائد حاصل کی جا سکے اور کل کے دن میں بھی فوائد حاصل کی جا سکے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنچسورہ کے صفحہ نمبر 318 سے کچھ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا, یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا, اللہ تعالی سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں, محرم کی نویں اور دسویں کو روزہ رکھے تو ثواب پائے گا, یہ آپ نے اسلامی زندگی میں فرمایا. بال بچوں کے لیے دسویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی. بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے, بہت مجرب یعنی مؤثر و آزمودہ, ان آزمائے ہوئے کہ اس سے برکت ہوتی ہے. اسی تاریخ یعنی دس محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا, کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم پینے والا کھڑے ہو کر سوال, وہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی, زمزم جو ہے یہ تمام پانیوں میں پہنچتا ہے, تو کیا اس دن جو بھی پانی پیئے کھڑے ہو کر پیئے؟ اول تو یہ کہ یہ بے عین ہی زمزم نہیں ہے, یہ پانی جو ہے یہ ایک برل روایت ہے کہ زمزم پانیوں میں پہنچتا ہے, کتنی مقدار میں پہنچتا ہے یہ بھی تذکرہ نہیں ہے. تو کسی پانی میں زمزم ملا لیا جائے تو اس پانی کو بھی کھڑے ہو کر پینے کے مطلب احکام بنانے تقسیم کرنے ہوں گے نا, کہ جیسے کہ پانی زمزم شریف کا کم ہے اور سادہ پانی زیادہ ہے, تو اب یہ کہ یہ پانی غالب آ گیا, اور اگر زمزم کی مقدار زیادہ ہے اور یہ پانی کم ہے سادہ, تو اب یہ لل اکثر حکم الکل کہ اکثر کل کا حکم رکھتا ہے, تو اب یہ زمزم کی طرف آ گیا. جیسے یہاں ہمارے حج پہ جو جاتے ہیں تو حجی لاتے ہیں زمزم, تو وہ عام طور پہ پانی میں ملا کر تبرک بانٹتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ یہ کتنی مقدار میں پہنچتا ہے اور حدیث شریف کس درجے کی ہے یہ زمزم کی, تو یہ نلوں میں جو پانی آتا ہے اس میں سمجھو کہ زمزم کا فیز پہنچتا ہے, نہ کہ وہ آب زمزم کا وہاں سے پائپ لگ کر اس سب جگہ پانی میں جاری ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس پانی کو حسب معمول بیٹھ کر ہی پیئیں گے. آب زمزم کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے, حالانکہ آب زمزم سے تو استنجا پاک کرنے کی یعنی استنجا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو کیا اس دن استنجا نہیں کریں گے؟ سارے پانیوں میں زمزم پہنچ رہا ہے, ظاہر سب کچھ کریں گے. بہرحال یہ کہ حصول برکت کے لیے اس دن مطلب یہ کہ غسل کریں گے تو انشاءاللہ سارا سال بیماریوں سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوال سنا لیں. حافظ محمود لندن, سوال یہ ہے کہ جو بھی ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا جو مذاکرہ جو چل رہا ہے نا, اس کے متعلق یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ ہم پوری فیملی یہاں بیٹھ کے ان کے دو گھنٹے سے ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہر روز دیکھتے ہیں. ہمارے بچوں کا یہ سوال ہے کہ اردو جو ہے وہ ان کو بچاروں کو بہت کم آتی ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. میں ان کو ٹرانسلیٹ تو کرتا ہوں, مگر میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ممکن ہو تو یہ جو بول رہے ہیں نا ان کے ساتھ اگر کچھ انگلش میں بھی تھوڑا کامنٹ ہو نا تو بچوں کے لیے بہت مفید ہوگا. صرف ایک بچے کی بات نہیں ہے, ماشاءاللہ ہزاروں گھروں کے اندر یہاں یہ مدنی چینل دیکھی جاتی ہے. کیونکہ میں خود 30 سال سے بچوں کا استاد بھی رہا ہوں, فی الحال بھی ہوں, تو یہ سمجھو کہ یہ پوری ایک جماعت کی طرف سے میں یہ بات کر رہا ہوں. نام نندن سے, یہ یو کے سے انگلینڈ لندن سے اسلام بھائی نے سوال کیا ہے, کہیں گے یا مطالبہ کیا انہوں نے کہ ہم لوگ تو اردو سمجھ لیتے ہیں, یہ نئی پود جو ہے نا نیو جنریشن وہ انگریزی سمجھتی ہے اردو نہیں سمجھتی, اب مدنی مذاکرے سے وہ کیسے مستفید ہو؟ تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ یہ بولتا جائے تو انگریزی میں کوئی ٹرانسلیٹ کرتا جائے اس کو, ظاہر ہے کہ یہ ایسا کرنا انتہائی دشوار ہے, نہیں ہو سکتا کہ اتنی دیر تک. اب جیسے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو انگلش میں پھر اتنی دیر زیادہ اور ہو جائے گی, تو اگر 1000 انگلش سمجھنے والے بالفرض سن رہے ہیں تو لاکھوں اردو سمجھنے والے سن رہے ہیں جو انگلش نہیں سمجھتے ہوں گے, تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو وہ پھر بور ہو جائیں گے, تو اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا. البتہ ہم انگریزی سمجھنے والوں کے لیے مدنی چینل پر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انگلش میں مواد دینے کی ہماری ترکیب ہے, کیونکہ اب دنیا کے اوقات ہے نا بڑا فرق ہے. اب اس وقت ہمارے یعنی کہ مدینہ منورہ میں 9:15 9:15 9:00 تقریباً 10 منٹ میں عاشورے کی 10 رات کی نسبت آ گئی, تو لندن میں اس وقت بجے تقریباً 6:15 کے درمیان کا وقت ہے, بلکہ اگر امریکہ کی طرف رخ کریں تو وہاں ہمارے اس سے 12 کا فرق ہے, تو اس وقت وہاں صبح کے 11:15 بج رہے, تقریباً 11:15 دن کے بج رہے امریکہ میں, تو ان کا تو اس وقت فل کام کا ٹائم ہوگا ان کا, تو اس لیے اب سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اس لیے ان کو ٹائم موافق آئے اس کی کوشش کرتے ہوئے انشاءاللہ انگلش میں بھی بیانات وغیرہ کا سلسلہ ان قریب انشاءاللہ بڑھائیں گے, تھوڑا تھوڑا تو ہے لیکن انشاءاللہ مزید ان کے لیے خصوصی ترکیبیں کرنے کی ہماری نیت ہے. تو دعا فرماتے سب اسلامی بھائی سب مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں, کیونکہ ہم لوگوں کا تجربہ صرف اردو بولنے کا, انگریزی اگر مجھے تو آتی بھی نہیں ہے, البتہ اپنے پاس پڑھے لکھے مبلغینوں کی مبلغین کی کمی بھی نہیں ہے, انشاءاللہ ترکیب بنے گی, انشاءاللہ ضرور بنے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. سوال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے اور میں کینیڈا کے شہر کیلگری سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے سب سے پہلے تو اس کو سلام عرض ہے اور ان سے دعاؤں کی درخواست ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں جو چار سنتیں ہوتی ہیں جو اثر سے اور عشاء سے پہلے پڑھی جاتی ہیں, ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام بھولے گا. کینیڈا سے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے, تو کینیڈا یہ بھی امریکہ میں یورپ کی امریکہ سے نکل کر ہے اور اس وقت وہاں دوپہر کا ایک بجا ہوا ہے. ہاں کینیڈا میں اس وقت ایک بجا ہوا اور غالباً سردیاں وہاں سردیاں تو اپنے عروج پر وہ برف باریاں ہو رہی ہوں گی وہاں, تو برف کی سلے توڑتا ہوا ٹیلی فون ریکارڈ ہو گیا اور آج انہیں کے مدنی چینل کے ذریعے اپنے یہ انشاءاللہ سن بھی رہے ہوں گے امید ہے. نشر مقرر بھی ہوتی ہے, ریکارڈ چلتی رہتی ہے. یہ آج جو مدنی مذاکرہ جیسے یہ رات کو ہو رہا ہے تو جیسے امیر سنت کے مدنی مذاکرہ یوں ہی ختم ہوتا ہے, اس کے بعد دن بھر کی جو یہاں پر تربیت اجتماع میں بیانات وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے وہ نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. وہ کم و بیش دو ڈھائی بجے کے آس پاس امیر سنت کے یہ مدنی مذاکرہ نشر مقرر کے طور پر مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے. تو جو بیرون ملک اسلامی بھائی ہیں وہ چاہیں تو ان اوقات میں اس ہونے والے مدنی مذاکرے کو دوبارہ سن سکتے ہیں. تو ان کینیڈین اسلامی بھائی نے اس سوال پوچھا ہے کہ عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے, پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں, کیونکہ جیسے ظہر کی سنتیں ہیں چار تو یہ سنتیں مؤکدہ کہلاتی ہیں, اور عصر و عشاء کی سنتیں جو ہیں پہلے جو پڑھی جاتی ہیں فرض کے یہ غیر مؤکدہ ہیں. مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نمازوں کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. تو سنت المؤکدہ میں تو پہلی رکعت میں ثنا اعوذ بسم اللہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں اپنے حسب معمول پڑھیں گے, لیکن پہلے قعدے پر جب بیٹھیں گے تو التحیات پڑھ کے کھڑے ہوں گے, درود شریف نہیں پڑھیں گے, اور تیسری میں بسم اللہ پڑھ کے قراءت پڑھیں گے. لیکن سنت غیر مؤکدہ میں طریقہ یہ ہے کہ پہلی میں ثنا اعوذ و بسم اللہ اور یہ قراءت یعنی سورتیں وغیرہ پڑھ کر جب پہلا قاعدہ کریں گے تو اس وقت التحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر کھڑے ہوں گے, اور تیسری رکعت میں ثنا اعوذ و اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے. اس طرح مطلب یہ نماز جو ہے آخر میں حسب قاعدہ ختم کریں گے. تو یہ فرق ہے دونوں میں. اب بالفرض کسی نے وہ درود شریف پڑھنا بھول گیا یا پتہ نہیں تھا تو بھی نماز تو ہو جائے گی, لیکن بہرحال اس میں طریقہ ہی ہے جو میں نے عرض کیا. یہ اصل وہ سنت غیر موقعہ جو ہے نا یہ اس پر نفل کے احکامات آتے ہیں کہ یہ دو دو رکعت کا شفعہ ہے. تو چار رکعت کی مثلا عصر کی نیت کی کسی نے اور دو رکعت پر قاعدہ کر کے سلام پھیر دیا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے, دو رکعت پہ سلام پھیر سکتے ہیں. مثلا جماعت کھڑی ہو گئی اور اب یہ کہ خطرہ ہے کہ وہ جماعت چلی جائے گی اور یہ چاہتا ہے کہ سلام پھیر دے, یا بھول میں ہی وہ سمجھا کہ میری چار ہو گئی ہیں, دو پر سلام پھیر دیا بعد میں یاد آیا کہ یا دو ہوئی تھی, تو بھی گناہ نہیں ہے بلکہ دو نفل ہو جائیں گے. اسی طرح دو رکعت شروع کی تھی اور اب نیت دو کی کیجیے اور چار پڑھ لی تب بھی مطلب یہ چار نفل ہو جائیں گے, جبکہ پہلی پر قعدہ کریں, پہلا قعدہ بھی کریں کہ اس کا ہر دو رکعت پر قعدہ جو فرض ہے سنت غیر موقعدہ میں. ہمارے یہاں مطلب جن کو یہ پتا چل جاتا نا موقعدہ اور غیر موقعدہ کا فرق کہ موقعدہ کو ترک کرنا برا ہے, عادت بنانا گناہ ہوتا ہے اس کا, اور غیر موقعدہ نہ پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے, تو پھر یہ کہ شیطان سستی دلاتا ہے, نفس سستی دلاتا ہے, اور عصر و عشاء سے پہلے کی جو سنتیں وہ بعض لوگ نہیں پڑھتے. تو ایسا نہ کیا کریں, اب پڑھا کریں, کوشش کر کے پڑھا کریں, اس کے ثواب بہت ہے اس میں. تھوڑی سستی کرتے ہیں لوگ, خامہ خواہ بات چیت میں وقت گنوا دیتے ہیں, نہیں پڑھتے. سنت غیر موقع یا عصر کی ہوتی ہے نا, اس میں نہیں آتے, آگے ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, ایک تعداد ہوتی ہے, بات خوش نصیب پڑھتے بھی ہیں. تو میں آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 661 پر سے ایک حدیث پاک پڑھ کر سناتا ہوں, بلکہ اس میں دو حدیثیں ہیں, حدیث نمبر 18 اور 19. تبارانی کبیر میں ام المؤمنین ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں اللہ تعالی اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. دوسری روایت تبارانی کی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں جس میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, فرمایا جو عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی. تو اب دیکھیں کتنی زبردست فضیلت ہے کہ ایسا شخص جو چار سنتیں پڑھے عصر سے پہلے کی تو اس کا بدن جو ہے جہنم کی یہ بدن آگ پر حرام ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اب تھوڑی سی سستی, چار پانچ چھ سات آٹھ منٹ لگتے ہوں گے, دس منٹ لگتے ہوں گے, اپنا پر پڑھنے کا انداز ہوتا ہے, تو یہ کہ تھوڑی سی اگر سستی اڑائیں تو کتنے بڑے ثواب کما لیں گے. کیا ہی اچھا ہو آج عاشورے کی رات ہے, سارے کے سارے یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ پڑھا کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو اس پر استقامت, ایک دوسرے کو یاد بھی دلاتے رہیں کہ چار سنتیں پڑھنی ہیں عصر سے پہلے بھی اور عشاء سے پہلے بھی. اکثر اسلامی بھائی ظہر سے پہلے بھی چار سنتیں جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ فرضوں کے بعد پڑھتے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ فرضوں سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے, خیر بعد میں پڑھ لے, لیکن اصل جو ہے نا یہاں تک کہ امام کے لیے تو مکروہ ہے کہ وہ سنت ظہر کی قبلیہ پہلے پڑھے بغیر جماعت کھڑی کر دے. تو آپ بھی کوشش فرمائیں کہ جلدی جلدی تھوڑا زندگی سے فائدہ اٹھائیں, فرصت کو غنیمت جانے, مصروفیت سے پہلے اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانے, کچھ کر لیں. تو نمازوں میں بھی ہمارے یہاں بہت سستی پائی جاتی ہے, دل لگتا نہیں ہے, نماز بھی ہم لوگ اس طرح پڑھتے ہیں ایک فارمولیٹی پوری کرتے ہیں, رسم ہے کہ بس پڑھنی ہے تو پڑھ لی جیسے تیسے کر کے بے دلی کے ساتھ, نہیں ایسا نہ کریں, کوشش فرمائیں کہ جلدی جلدی پہلی صف لے لیں, بالکل یعنی کہ جماعت کا وقت ہو جاتا ہے پہلی صف خالی ہوتی ہے. افسوس سنتیں پڑھنے کے لیے بھی آرام سے آتے ہیں اور شاید زہر کے فرض پڑھ کر بھی سنتیں پڑھتے ہوں گے اکثر, اور کئی ایک کو تو جماعت بھی نہیں ملتی, سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ اپنی ادھوری نماز پوری کر رہے ہیں, اس کا مطلب پوری جماعت ان کو ملی نہیں. اب اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر جماعت چلی جائے تو پھر اپنے سے بڑھ کر محروم کون ہوگا؟ جہاں رحمتیں بٹ رہی ہیں وہاں مطلب چھپ گئے کہ نہیں رحمت نہ اپنے اوپر نہ نازل ہونے پائے, نعوذ باللہ. تو اس لیے مہربانی کر کے ساری نمازیں با جماعت اور پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ پانے کی جدوجہد کریں, کہ یہ آپ کا اپنا ایک مدنی انعام بھی ہے. سب سے پہلا مدنی انعام یہی ہے, پہلی صف میں پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنی ہے تکبیر اولا کے ساتھ, پہلی تکبیر کے ساتھ. اس کے لیے ذہن بنائیے, ہمت کیجیے کہ اب انشاءاللہ جل جلالہ آپ یہ نمازیں جو ہے حتی الامکان پہلی صف میں پڑھیں. دیکھیں میں پہلی صف کو حسرت سے دیکھتا رہتا ہوں, میری عادت ہے, تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنے سائیں بھائی ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں, جب اقامت ہوتی ہے تو یہ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو سنتوں کا جذبہ نہیں. جو آج کل یہ تربیت اجتماع ہو رہا ہے طلبا کا, اس میں یہ خاص کر میں نے نوٹ کیا ہے. حالانکہ اعتکاف میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ پہلی صف میں تو ایسا اسلامی بھائیوں کا جذبہ دیکھا ہے, پڑے ہوتے ہیں کہ کھانے کے لیے بھی نہیں جاتے کچھ اسلامی بھائی ادھر, ادھر ہی پہلی صف میں جو کچھ کرنا ہے سحری افطاری کرتے ہیں, پڑے ہوتے ہیں. لیکن آپ تو طلبا ہے, آپ کو تو معاشرے کو سنبھالنا ہے اور معاشرے کی رہنمائی کرنی ہے. اب آپ ہی سنتیں نہیں پڑھو گے اس طرح, پہلی صف آپ پور نہیں کرو گے, پوری جماعت آپ نہیں لو گے, سنت قبلیہ آپ نہیں پڑھو گے, تو پھر امت کو کیسے پڑھاؤ گے, رہنمائی کیسے کریں گے آپ؟ آپ لوگ تو امت کے رہنما ہیں, آپ نے علماء بننا ہے, آپ نے مسندیں سنبھالنی ہے, آپ نے مسنیں سنبھالنی ہے, آپ نے درسگاہیں سنبھالنی ہے, آپ نے مسند افتا کو سجانا ہے. آپ میں سے کچھ تو خطیب بنیں گے, کچھ امام بنیں گے, کوئی قاری بنے گا, کوئی مدرسہ پڑھائے گا, کوئی جامعہ پڑھائے گا, کوئی مفتی بنے گا, کوئی فتوی دے گا, کوئی مفتی کورس کروائے گا. تو یہ سب آپ ایسے بے عمل اگر رہے گا خدا نہ خواستہ, تو پھر یہ آپ کے شاگردوں کا بنے گا کیا؟ تو اگر یہ میرے آپ کے اس اجتماع میں, آپ کے اس اجتماع میں اساتذہ بھی ہیں تو وہ بھی مہربانی کر کے نوٹ کریں کہ آپ سستی کریں گے تو آپ کے یہ شاگرد جو نا یہ پہلے سستی کرنے کے لیے اپنا مطلب ہے کہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, استاد کو دیکھ دیکھ کر یہ کرتے ہیں. تو آپ کو تو زیادہ کرنا چاہیے کہ آپ سے نہ جانے کتنے طلبا کے مستقبل وابستہ ہیں, دینی مستقبل. آپ سستی کریں گے تو یہ سست بنیں گے, آپ چستی کریں گے یہ چست بنیں گے. تو آپ بھی چست بنیے, ان کو بھی چست بنائیے, ان کو سمجھاتے رہیے, بلکہ ان کی آپ باقاعدہ کارکردگی لیں گے, کس کس نے پہلی صف میں نماز پڑھی, کس نے سنت قبلیہ پہلے پڑھ لی, کس نے بعد میں پڑھی, اس طرح پوچھ گچھ سے نظام بہتر بنتا ہے. اب جیسے آج میں نے بحر شریعت کا پوجا کس نے پوری پڑھی, تو کچھ کھڑے ہوئے تو سحری کی دعوت حوصلہ افزائی کی دی, تو اب نہ جانے کتنوں کو یہ ہوتا ہوگا کہ یار کاش ہم بھی کرتے تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی, ہم بھی سحری کرتے, جا کر مطلب بیٹھتے قریب, جا کر قریب سے دیکھتے نا, جذبہ ہوتا ہے نا, شوق ہوتا ہے, تو ہم رہ گئے. تو اس طرح استاد کو بھی چاہیے, کبھی کسی کو قلم دے دیا, کبھی کچھ تحفہ دے دیا, مگر اپنے پلے سے, جامعہ کے چندے سے نہیں, جیب سے. تو اس طرح حوصلہ افزائی ہوگی, طلبا نیک بنیں گے, پرہیزگار بنیں گے, آپ کو ثواب ملے گا. مدنی انعامات کی پوچھ گچھ کبھی کبھی کر لی, کبھی دعوت اسلامی کے لیے کسی کی ذمہ داری سونپ دی مدنی, انہیں مجلس کے اعتماد کے ساتھ ترکیب سے پھر اس کو پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے, کتنے نئے سائیں بھائی آئے, نیکی کی دعوت کے لیے گئے تھے یا نہیں, درس دیا کہ نہیں دیا, اجتماع میں کیا پوزیشن ہوتی ہے, بیٹھتے ہو یا گھومنے چلے جاتے ہو باہر. تو اس طرح اساتذہ بھی توجہ فرمائیں گے تو آپ کی دعوت اسلامی ہے, آپ کی, آپ کے باپا کی ہے, اس کو آپ ہی کو لے کے چلنا ہے. تو آپ انشاءاللہ لے کے چلو گے, یہ دعوت اسلامی پوری دنیا پر چھا جائے گی اور ہر طرف سنتوں کے پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ مدنی انعام جو نماز کے تعلق سے, یہ دوسرا مدنی انعام ہے. وہ میں پہلا بولا, میں پہلا کون سا ہے, ہاں نیتوں والا, اس نے کہ انما الاعمال بالنیات, بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے. تو نیت ہوگی تو نماز ہوگی, ورنہ نماز ہوگی کیسے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ کوئی سست نہیں پڑ گئے, بولتے نہیں, ایک خاص جوش جذبہ ٹھنڈا, دیکھو ابھی بھی نہیں بول رہا. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب. اللہ اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو تہبا کبارا چلی ہوتا اصلاح بھی تیری دھوم مچی ہو اسلامی تیری دھوم مچی ہو صلو علی الحبیب. سوال سنیں. غریب آگ ضلع جہلم تحصیل پنڈ داخل خان. سوال ساڈا جی یہ ہے کہ جڑا قربانی کا گوشت ہے محرم تک رکھ سکتے ہیں یا محرم تو بعد استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوال کیا جہلم تو بلال بلال نے, تو وہ جہلم سے سوال کیا ہے پنجاب کہ قربانی گوشت کیا محرم تک کھا سکتے ہیں. عرض یہ کہ قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کب تک کھائیں اور کب تک نہ کھائیں. چاہیں تو اسی روز سارا بانٹ دیں, چاہیں تو سارا سال اس کو کھاتے رہیں, ہر طرح سے انہیں جائز ہے کہ کوئی قید نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں نصیر احمد اتاری یو ایس اے کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کے شہر یوبا سٹی سے حل کر رہا ہوں. حضور میرا یہ سوال ہے کہ یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے, کیا وہ کافر ہیں؟ برائے کرم بارے میں رہنمائی فرمائیں. اور الحمد للہ عز و جل امریکہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے الحمد للہ عز و جل بہاری ہیں. مدنی چینل بھی انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. آپ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض ہے کہ برائے کرم دعا فرما دیجئے کہ جلد از جلد یہاں بھی سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل کی ترکیب ہو جائے. اور الحمد للہ عز و جل امریکہ کی 10 مختلف اسٹیٹس میں الحمد للہ مدنی کام ہو رہا ہے. 10 مختلف مقامات پہ ہفتہ وار اجتماعات کی ترکیب ہے. الحمدللہ مدنی قافلوں کی ترکیب میں بھی الحمدللہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ کی خدمت میں والدبان عرض ہے کہ برائے کرم مدنی کاموں میں استقامت کے لیے ہم سب کے لیے دعا فرما دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ برائے کرم امریکہ بھی تشریف لائیں اور یہاں تشریف لا کر الحمدللہ ہمیں اپنے مبارک ملفوظات سے یہاں تشریف لا کر امریکہ میں نوازی ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل بھائی بہت بہت شکریہ. نصیر احمد بھائی بہت بہت شکریہ. آپ نے کیلیفورنیا امریکہ سے مدنی چینل کو فون بھی کیا, ہماری پذیرائی کی, حوصلہ افزائی کی, سوال بھی پوچھا اور مجھے امریکہ آنے کی دعوت بھی دی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو انہوں نے یزید کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے, اس کو مسلمان کہے کافر کہے یہ کیا ہے. تو بہرحال یہ کہ یزید کے تعلق سے اس بات میں تو کسی اختلاف نہیں کہ وہ فاسق فاجر اور کبائر یعنی کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا. رہی تکفیر کہنے اس کا کافر ہونا یعنی کفر, اس کو کافر کہنا اور اس پر لعنت کرنا, اس میں اختلاف ہے. ہمارے امام اعظم فقیہ افخم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے کفر کے بارے میں مسلک جو ہے وہ سکوت ہے, خاموشی, یعنی اس کو فاسق و فاجر کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان. خود کافر کہیں گے نہیں, کوئی کہے گا تو اس کو منع کریں گے نہیں. البتہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متبعین و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور اس پر لعنت کرتے ہیں. ہمارے لیے احتیاط اسی میں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر عمل کریں, اسے فاسق فاجر ظالم بے شک کہیں اور جو کافر کہ اسے منع نہ کریں, ہاں خود اپنی زبان سے اسے کافر نہ کہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ جلد 14 صفحہ 591 تا 92 پر کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید پلید قطعاً یقیناً با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا. اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباع کو اتفاق ہے, صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس آیت کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں. وہ آیت کریمہ میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کنز الایمان مع خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 916 سے پڑھ کر پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ترجمہ کنز الایمان. تو کیا تمہارے لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ عز و جل نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں. لچھن یعنی انداز. شک نہیں کہ یہ یزید, شک نہیں کہ یزید نے, اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا. حرمین طیبہ میں خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی, مسجد کریم میں گھوڑے باندھے, مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے, ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے, تین دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی, مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے, کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے, غلاف شریف پھاڑا اور جلایا, مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں, پاک دامن خواتین تین شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی. رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانا یعنی بھوکا پیاسا رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوا مبارک یعنی ہڈیاں شریف چور چور ہو گئے. سر انور کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بوسا گاہ تھا, کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا. حرم محترم محضرات مشکو رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے, یعنی یزید کے دربار میں لائے گئے. اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا. ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے. قرآن عظیم صراحتن اس پر لعنہم اللہ, ان پر اللہ کی لعنت ہے فرمایا. امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں, اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے, کفر متواتر نہیں. یہ مطلب سمجھے اصول ہے کہ تواتر سے فسق و فجور, ساری روایتوں کے تواتر سے بیچ میں کوئی انقطاع نہیں, مطلب برابر ہے کہ آ رہے اس کے مطلب گواہ اور راوی, لیکن کفر میں تواتر نہیں ہے, اس طرح کی روایتیں نہیں ہیں جس پر اس پر حکم کفر لگایا جا سکے. مگر ظاہر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دلائل تھے تو اس لیے انہوں نے کفر کا حکم لگایا, وہ اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے. اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو ہم انہی کی پیروی کریں گے اور اس کو کافر کہنے سے سکوت کریں گے, خاموش رہیں گے. تو بہرحال اس سے فسق و فجور متواتر ہے اور کفر متواتر نہیں, اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر, اور امثال وعیدات مشروط بعد توبہ ہیں. لقوله تعالی فسوف یلقون غیا الا من تاب, تو ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے جو تائب نہ ہوئے, ہاں مگر جو تائب ہوئے, ہاں تو ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر جو تائب ہوئے, یعنی جنہوں نے توبہ کر لی تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی, اللہ اپنی رحمت سے کرے گا, اور جو نہیں کرے گا تو گویا وہ غی جو جہنم کی ایک خوفناک وادی ہے اس میں ڈالے جائیں گے. اور توبہ تادم غرغرہ مقبول ہے, آخری سانس تک بھی توبہ کر لیا, جو ایک مطلب اس کی کیفیت آتی ہے مرنے کی, اس سے پہلے پہلے توبہ کر لی تو توبہ قبول ہے, اس کے عدم پر جزم نہیں, اور یہی احبت و اسلم ہے. یعنی توبہ قبول نہ کرنے پر کوئی یعنی کہ اختلاف نہیں اس میں کہ توبہ قبول ہو جاتی ہے, اور یہی احبت و اسلم ہے کہ یہ سلامتی کی راہ ہے, اسی میں زیادہ احتیاط ہے. مگر اس کے فسق و فجور کا انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے, اور ضلالت و بد مذہبی صاف ہے. تو اس لیے وہ یزید جو ہے وہ ہے ہی برا, اور اس کو برا کہنا ہی پڑے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی, بہار شریعت جلد اول صفحہ, بہار شریعت جلد اول حصہ اول صفحہ 60 اور 61 پر فرماتے ہیں, یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا, کبیرہ گناہ کرنے والا تھا, معاذ اللہ عز و جل اس سے ریحانہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا امام حسین نے سرکار نے رسول کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت, یعنی یزید کو امام علی مقام سے کیا نسبت. آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل, ہمارے وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے, ایسا بکنے والا مردود خارجی ناصبی مستحق جہنم ہے. ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے تین قول ہیں, اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت یعنی خاموشی, یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو یزید کو اچھا کہتے ہیں وہ بیچارے بھی کہوں کیا, تم وسوسے کا شکار ہیں. تو اس لیے ان کو اس وسوسے کو دور کر لینا چاہیے. یزید نے بہت ظلم ڈھایا, بڑا ظالم تھا, بہت ہی ظالم تھا, اور اس نے امام علی مقام پر بھی ظلم ڈھائے, کربلا کا مارکہ اسی کے وجہ سے سر گرم ہوا, اور اس کے علاوہ بھی جو اس نے مظالم ڈھائے وہ بھی فتح و رضویہ شریف کے حوالے سے آپ نے سنے. تو جو لوگ یزید کی محبت نہیں چھوڑتے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ حدیث پاک میں المرء مع من احب, جو جسے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو یزید کے ساتھ محبت رکھے گا وہ یزید کے ساتھ اٹھے گا. اور ہم امام علی مقام امام حسین سے محبت کرتے ہیں, ہم حسینی ہیں, انشاءاللہ آقا کے اس شہزادے کے ساتھ اٹھیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. اب ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے وہ عاشورے کے حوالے سے دسترخوان خان کے وسیع کرنے اور فراخی کرنے اور اپنی اولاد کو کھلانے پلانے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی. سوال یہ کہا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب چونکہ محرم میں 10 محرم کو ایک تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے, اب دسترخوان کی کشادگی یہ جب ہوگی افطار میں اور وہ ہو جائے گی 11 محرم, اب اس سلسلے میں کیا اس کی صورت بنائی جائے؟ یا کشادگی وہی ہے جو پہلے بنا لیا 10 محرم کو, اب وہ کھائے کبھی؟ واللہ تعالی اعلم, اب اٹکل سے کیا بولوں. اب کشادگی سے مراد اگر واقعی دسترخوان بچھا کر اس میں مال کھلانا ہی ہے تو الگ بات ہے, باقی خرچی دے دینا بچوں کو, زیادہ خرچی دے دینا, اور چیزیں ایسی جو بعد میں کھائی جا سکتی ہیں, جیسے کہ وہ اب روزہ رکھا ہے تو افطار میں کشادگی کر دینا دسترخوان کی, تو انتظام تو پہلے سے عاشورے کے نہیں ہوگا, شادی افطار کے بعد تو نہیں ہوتی ہوگا, جو بھی انتظام ہو رہا ہوگا وہ تو دوپہر سے شروع ہوگا ظاہر, تو بارہ لے کے اپنے طور پر اس کی شرح کیا کروں, ورنہ خرچی بھی دی جا سکتی ہے, پھل دیے جا سکتے ہیں, خشک میوے دیے جا سکتے ہیں, بچوں کو اچھے اچھے کھلونے اچھے اچھے کپڑے دیے جا سکتے ہیں, پاکٹ منی جیب خرچی دے دی جائے ان کو, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ان پر وسعت اور فراخی کریں. اس میں سرے رحمی کا ایک نیت کر سکتا ہے اپنی اولاد پر یا جو بھی اپنے خاندان کے افراد کو کھلا پلا رہا ہے, سلے رحمی کی نیت کرے گا تو اس کا ثواب پائے گا, اور کچھ بھی نیت کرے نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا اس کو, چاہے عاشورے کے دن بھلے نہ دوپہر کو وہ کھلائے, نیت تو ہونی چاہیے نا اس کی کہ میں اس لیے وہ سب کر رہا ہوں کہ میں اس کی فضیلت پاؤں, اللہ کی رضا کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں. اب شربت بھی بڑا بہت ہی زیادہ پلایا جاتا ہے ان دنوں میں, ان دنوں روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہوگا بےچاروں کو کہ وہ شربت کھچڑے کی دیگیں چڑی ہوئی ہوتی ہیں, بتایا جاتا ہے بابا لنگر وغیرہ پھرتے ہیں نا, ان کے لیے تو بادام پستے والے شربت کا نام سن کر منہ میں پانی آتا ہوگا, روزہ غریب کیسے رکھتے ہوں گے, یہ بھی انشاءاللہ یہ دیوانے تو رکھیں گے ہمارا ہمارے مدیسے کے نازی میں رکھیں گے انشاءاللہ. اپنے کو تو عاشورے کے دن تو گھومنا پھرنا ہے نہیں, کیا ڈھول ڈمک کے سنو گے کیا یار, کیا دیکھو گے آپ روڈوں پہ جا کر, گناہ بھری آج کل تو گناہ بھری ترکیبیں زیادہ نظر آتی ہیں اپنے کو روڈوں پہ, تو وہ ناچ رہے ہوتے ہیں پھاند رہے ہوتے ہیں کود رہے ہوتے ہیں, امام علی مقام کیا شہید ہوئے تو اس کی خوشی منا رہے, کیا کر رہی ہے, یہ ڈھول بجانا تو خوشی کی علامت ہوتی ہے, کیا خیال ہے آپ کا, ڈھول تو خوشی میں بھی جائز نہیں ہے ڈھول بجانا, اس کا مطلب یہ نہیں, یہ مطلب گناہ بھرے ماحول ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم بھلے اپنی دوڑ مسجد تک ہے, بھلے لوگ بولتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک, تو الحمدللہ ملا کی دوڑ مسجد تک اور مارٹن کی دوڑ سنیما گھر تک ہوتی رہے, اللہ اگر ان کی دوڑ بھی مسجد تک آ جائے آمین. ہم تو مسجد والے ہیں کہ وہ تو ہے نا کہ جو مسجد والے ہیں ان کے ایمان کی گواہی دے دو, جو مسجد کو آباد کرتا ہے اس کا تو بیڑا پار ہوتا ہے. کل کا دن ویسے الحمدللہ روزانہ ابھی پچھلے دنوں ترکیب جاری ہے, کل بھی جیسے کہ آپ تہجد کی نماز سے مدنی چینل کی براہ راست نشریات دیکھیں گے پھر 10 بجے 11 بجے پھر مدنی چینل پر براہ راست نشریات ہوں گی, ظہر کی نماز کے بعد واقعہ کربلا کا یہ آخری بیان ہوگا وہ کیا جائے گا, عصر تک اس کا سلسلہ رہے گا, پھر عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مناجات تلاوت مناجات اور دعا وغیرہ کا سلسلہ مغرب پر رہے گا, پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی مدنی چینل پر آپ انشاءاللہ تعالی سلسلہ دیکھتے رہیے, پھر کل پھر عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے ہمارا یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بابا اگر یہ جماعت سے نماز جہاں جہاں ان کو ہے وہاں جماعت سے نماز پڑھے گھر پر آ جائیں اور مدنی چینل دیکھ بجے یہ خوب خوب ثواب کمائیں گے, بہت ثواب کمائیں گے, بہت علم بھی پائیں گے انشاءاللہ, معلومات کے خزانے کا انبار لگ جائے گا انشاءاللہ, بہت سارے وسوسوں کی بھی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو نیت کر لیں انشاءاللہ کل کے دن بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ, اور اپنی نماز با جماعت جہاں جہاں جماعت مستحبہ موجود ہے با جماعت نمازیں ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اب ان کو سونے کی اجازت دے دیجیے بےچاروں, سوال سو رہا ہے نا, ریکارڈیڈ سوالات موجود ہیں, بس کافی سوالات ہیں ریکارڈیڈ, کل کا ابھی کل کی رات ہے نا اپنے بس. اچھا یہ تو بےچارے طلبا تو رہ جائیں گے, یہ تو چلے جائیں گے, مگر یہ اب ان کو نیند چڑی ہوگی تو کچھ تو سو گئے. اللہ اکبر, کل بھی ہو یا رسول ہمارا مدنی مذاکرہ جاری رہے گا علیہ وصحبہ وبارک وسلم. کل بھی وہ کچھ ایسا لگا کہ وقت سے پہلے مدنی مذاکرہ ختم ہوا تھا, تو اس طرح کے پیغامات ملے تھے کہ جلدی مدنی مذاکرہ ختم ہوا. یہ مدنی چلے کہ ناظرین کی طرف سے دیگر ملکوں والے کے لیے تو باقی ہوا بھائی, ہم کیا کریں ان کو, کس بےچاروں کیسے, یہ چار گھنٹے سے شاید بیٹھے ہوئے یار, آٹھ بجے سے, آٹھ بجے سے بیٹھے ہوں گے یار, تھک گئے ہوں گے, نیند بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی رسول اللہ. دیدار ہو بھی رہا ہے, دیدار مرشد بھی چاہیے. واہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دو. السلام علیکم, محمد شہزاد ورائٹ اتاری کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے مرشد کی بارگاہ میں باب السلام عرض کرنے کے بعد یہ سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب ہمیں تجویز فرمائیں کہ کس طرح ہمارے سجدوں میں لذت پیدا ہو, اس کا کمدنی نسخہ ارشاد فرمائیں. بارک اللہ فی, اللہ آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم. یہ کوئی ڈاکٹر عدنان ہے جو ابھی مدنی مذاکرہ سن رہے ہوں گے, ان کا بھی میسج آیا ہے بابا کہ مدنی مذاکرہ جاری رکھا جائے. تو یہ لگتا ہے کہ شاید باب المدینہ سے باہر سے آئے ہیں, کراچی کے باہر سے. نہیں تو یہ ان کو دیوانوں کو سلا دو نا, بچوں کو بےچاروں, اپنے لگے رہیں گے ان کے. ان شاء اللہ آپ لوگ سو جاؤ, ہم لگے ہیں, ٹھیک ہے نا, سو جاؤ, کربلا کی یادوں میں کھو جاؤ. سونے کے لیے تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ابھی یہ ٹیلی فونک سوال سنا, شہزاد بھائی کینیڈا سے, سجدوں کی لذتیں, سجدے کا جذبہ اللہ عطا کرے. سجدے کا جذبہ تو امام علی مقام کو تھا, ہے نا, تلواروں کے سائے میں دشمن مطلب کھڑے ہوئے ہیں, گردن کاٹنا چاہتے ہو آپ سجدے میں چلے گئے. ہم لوگوں کے ذرا درد سر ہوتا تو نماز چلی جاتی ہے, معمولی بخار ہوا تو نماز گئی, نزلہ ہوا تو نماز گئی. ہائے ہائے ہائے. بس اللہ کرے کہ ہمیں نماز کی صحیح سمجھ آ جائے. تو سجدوں کی لذتیں پانے کے لیے ظاہر اول تو نماز درست آنی چاہیے. نماز میں غلطی ہے, طہارت برابر نہیں ہے, کپڑے پاک نہیں ہیں, ظاہر باطن کی صفائی نہیں ہے, باطن بھی گندگیوں سے آلود ہے, گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے, غفلتوں کا سلسلہ ہے. تو ایسی صورت میں سجدوں کی لذتیں کیسے آئیں گی؟ ذہن نصیب کے نماز پڑھے تو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرے, اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا تصور میں پائے, دائیں طرف جنت بائیں طرف دوزخ, پیچھے ملک الموت جو روح قبض کرنے کے لیے مستعد ہیں تیار ہیں, یہ نیت کرے. اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں, اگر یہ نہیں ہو پاتا تو یہ نیت کر لے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس طرح کے تصور جمع کر جب نماز پڑھے, اور جب یہ تصور جمتا جائے گا, عادت پڑتی جائے گی, تو انشاءاللہ نماز میں خشوع اور خضوع میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. رزق حلال کا اہتمام کرے, اپنی زبان کو پاک کرے جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ سے, تو انشاءاللہ اس طرح یہ ترکیب بنائیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ سجدے میں لذتیں بھی آئیں گی. مولا مشکل خوشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کسی جنگ میں وہ پاؤں میں تیر لگا اور اس کا پھل ٹوٹ کر وہ پاؤں کی پنڈلی میں رہ گیا, وہ پاؤں متورم ہو گیا, سوج گیا. درد اتنا تھا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے اس کو, اتنی تکلیف تھی. تو آخر طے ہوا کہ جب یہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائیں تو چونکہ سجدے میں تو اللہ سے ایسی ان کی لو لگ جاتی ہے کہ ان کو اور کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا, تو اس صورت میں ان کا عمل جراحت کے ذریعے, آپریشن کے ذریعے وہ کاٹ کے نکال لیا جائے. چنانچہ وہ سجدے میں جب گئے تو پنڈلی سے ان کے وہ ترکیب سے وہ پھل جو کھینچ کے نکال لیا گیا تیر کا, مگر یہ ہلے بھی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی لذتیں پا رہے تھے, لذت تو یہ سی ہوگی. جب نماز سے فارغ ہوئے تب کہیں آپ کو پتا چلا کہ آپ کے پاؤں مبارک سے وہ ٹوٹا ہوا تیر نکال لیا گیا. کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا, ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا, ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا, ہوتا تھا فاطمہ کو گھما انتقال کا, ہوتا تھا فاطمہ کو گما انتقال کا. تعالیٰ نما, تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی سجدوں کی ایسی لذتیں مل جائیں, لذتوں کا آدھا ذرہ بھی مل جائے تو اپنا دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے. تو نمازیں پڑھنے والے پڑھ گئے, ہم لوگ تو بس تو جا میں آتا ہوں والی کیفیت ہوتی ہے. ہمارا اگرچہ بد کھڑا ہوا ہے لیکن دل جو ہے وہ دوستوں میں پھنسا ہوتا ہے, کاروبار میں اٹکا ہوا ہوتا ہے, بس جی چاہتا ہے کہ امام قرات بھی مختصر کرے, بہت لمبی کرتا ہے یار, اس مسجد میں نہیں چلتے اپنے اس مسجد میں چلتے ہیں, وہاں جلدی پٹ جائے گی, جلدی نہیں پٹ جائے گی یار, یہ فیضان مدینہ پونے آٹھ بجے جماعت ہے یار, ادھر چلتے ہیں ساڑھے سات والی میں پڑھ کے آ جاتے ہیں, دل ہی نہیں لگتا مسجد میں کہ انتظار میں بیٹھ جائے آدمی, کہ حدیثوں کے مضامین اس طرح کے موجود کہ نماز کے لیے انتظار کرنے والا بھی گویا نماز ہی میں ہے, نہ ثواب ملتا ہے. پھر یہ کہ اپنی جو یہ مسجد ہے فیضان مدینہ, جیسے اب بات نکلی جیسے, تو اس کے لیے ہم نے جامعہ مدرسہ جو بنایا تو اس میں یہ ہمارا تصور تھا کہ مسجد اس کے ذریعے ہم آباد کریں گے, تو جو طلبہ یا اساتذہ نماز کے اوقات میں کسی مجبوری کے بغیر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں, یہ ایک طرح سے صحیح بات ہے کہ ہمارا دل توڑتے ہیں کہ ہم نے یہ مسجد بنائی فیضان مدینہ کو آباد کریں گے, جمعے میں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. تو جو دعوت اسلامی والے ہیں طلبہ, ان کو مدنی مرکز نے جہاں کا حکم دیا کہ بھائی وہاں وہاں جا کر مدنی کام کرو, وہ تو بے شک ان نمازوں میں جائیں, باقی کچھ بھی وجہ نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا دل خوش کرنے کے لیے فیضان مدینہ ہی میں پانچوں نمازیں ادا کیا کریں باجماعت, جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو. جیسے اب رہتا ہی دور ہے یار, مسجد میں نہیں رہتا, جامعہ میں رہتا نہیں ہے اپنا کہیں دور گھر, تو وہ تو اس کی بات دوسری, جو مقیم طلبہ ہیں مسجد فیضان مدینہ میں جو رہتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے امید ہے کہ میری اس بات پر بھی آپ توجہ فرمائیں گے کہ جہاں جہاں آپ کے جامعات ہیں جس جس مسجد میں, اس مسجد کو ہر وقت آباد رکھنے کی ترکیب بنائیں, اسی میں جمعے کی نماز میں بھی اسی کو آباد رکھیں, عام نمازوں میں بھی اسی کو آباد رکھیں, عید کی نماز میں بھی اسی کو آباد کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا کے بیٹے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں, تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ محکم میں قدم رنجا فرما دیں. ویسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز سے اسلامی بھائی نے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا, اور یہ سوال نہیں تھا, مطالبہ ہی تھا. ظاہر امریکہ سے وہاں گئے, آپ کو امریکہ بولا ماشاء اللہ. مجھے مطلب انہوں نے دعوت دی کہ ہمارے یہاں آؤ. آپ کی اس دعوت کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. نیٹ اور چینل کے ذریعے الحمدللہ گھر گھر پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہاں میں ظاہر ہے کہ وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت شاید. سوال سنائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اشرف قادری اختاری امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر وڈلینڈ کے نظریہ فون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الحمد للہ عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزاح کرم اور امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ کے سیٹ سے ہم امریکہ میں بھی بذریعہ انٹرنیٹ مدنی چینل کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں بھی مدنی چینل الحمد للہ عز و جل اپنا فیض لٹا رہا ہے. ویسے تو مدنی چینل کا ہر پروگرام ہی قابل تعریف ہے, لیکن بالخصوص دارالافتاء اہل سنت کے ذریعے سرکار کی امت کی جو شرعی رہنمائی کی جا رہی ہے اس کی مثال ملنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے. الحمد للہ عز و جل امیر اہل سنت نے اپنے فیض سے ہمیں ایک الیکٹرانک مبلغ عطا فرما دیا ہے, جس کے لیے ہم آپ کے اور مدنی چینل کی مجلس کے تحت سے مشہور ہیں. بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے پروگرام سجدہ صاحب کے مسائل دیکھے اور سنے. الحمد للہ عز و جل کثیر تعداد میں معلومات کا خزانہ آتا ہے. بابا اولا کے حوالے سے دارالافتاء اہل سنت کے سامنے بھائیوں نے فرض اور نسل میں بابا اولا ٹوٹ جانے کے حوالے سے رہنمائی کروائی. میرا سوال یہ ہے کہ سنت موقعہ اور غیر موقع میں اگر بابا اولا ٹوٹ جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ الحمدللہ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اور بالخصوص کیلیفورنیا کے 5 شہروں میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہے ہیں, جس میں ہفتہ وار اجتماع تحقیق اجتماع اور الحمدللہ مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں موجبانہ عرض ہے کہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کی مدنی کاموں پر استقامت کے لیے دعا فرما دیں. جزاکم اللہ خیر. یہ امریکہ کے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے امریکہ سے ٹیلی فون پر حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. نام کیا بتائیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. مدنی چینل کے بارے میں آپ کے بھلے جذبات ہم نے سنے, اور خصوصاً آپ نے دارالافتاء اہل سنت کے تعلق سے جی بھر کر جی کھول کر داد دی اور ہمارا حوصلہ بڑھایا. الحمدللہ ہم یتیم نہیں ہیں, ہمارے ساتھ علماء اہل سنت ہیں, مفتیان اہل سنت ہیں کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑا تعاون فرما رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. تو یہ دارالافتاء کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے مسائل مدنی چینل کے ذریعے پیش کرتے ہیں, امت کی رہنمائی فرماتے ہیں. اس میں انہوں نے سجدہ سہو وغیرہ کے مسائل بھی سنے اور اس سے بھی کافی یہ حضرات خوش ہوئے. اب سوال جو کیا ہے کہ سنت موقعہ یا غیر موقعہ میں قعدہ اولا بھول گئے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو سنت الغیر موقعہ جو ہے نا, سنت موقعہ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ قعدے میں پہلا قعدہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری رکعت کا پہلا سجدہ نہ کرے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے آخر میں, اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں یار اس میں یہ نہیں ہے, یعنی کہ پہلے قعدے میں سنت الموقعہ آگے آدھے سے قریب کھڑا ہوا ہے, یعنی آدھے سے کم کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, اور اس پر سجدہ سہو نہیں ہے. آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا تو اب اس پر سجدہ سہو لوٹ نہیں سکے گا. اب چار رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لے. اور سنت غیر موقعہ اس پر نفل کے مسائل جو ہے نا وہ آتے ہیں, اور سنت غیر موقع کا ہر قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ ہے, یعنی فرض ہے. تو اگر سنت غیر موقعہ کا پہلا قاعدہ سمجھانے کے لیے ہے تو وہ آخری قاعدہ ہے دو رکعت کے بعد کا احکام شرعیہ کے لحاظ سے, لیکن وہ سمجھنے کے لیے پہلا قاعدہ. تو سنت غیر موقعہ جیسے عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ یہ غیر موقعہ ہیں, ان کے پہلے قاعدے میں بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا تیسری رکعت کا مطلب سجدہ نہ کیا لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے. تو یہ اس کا مسئلہ ہے. تو نوافل بھی اگر اس طرح پڑھ رہا ہے تو اس کے بھی یہی مسائل ہیں کہ چار رکعت پڑھ رہا ہے, چھ پڑھ رہا ہے, آٹھ پڑھ رہا ہے, اس میں بھی انہی مسائل کا خیال رکھے کہ ہر دو رکعت جو ہے اس کی وہ آخری, یعنی کہ اس کا قاعدہ فرض ہے آخری, ورنہ دوسری فرض ہیں وتر ہیں ان میں یہ قاعدہ جو ہوتا ہے سنت موقع ہے, ان میں واجب ہوتا ہے قاعدہ. پہلا قاعدہ جو ہے یہ واجب ہوتا, آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے, لیکن نوافل میں اور سنت غیر موقع میں ہر قاعدہ جو ہے دو دو رکعت پر کیا جاتا ہے, یہ فرض ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت الموقع میں کچھ بھول تو نہیں ہے پاپا؟ یہ ارشاد فرمائیے کہ کچڑا کے متعلق کافی کلام ہوا, ہمارے عموماً کچڑے کو کچھ اور کہا جاتا ہے, تو اب اس میں تو کیا کیا جائے کہ اب میں زبان بھی نہیں چل رہی کہ کچڑا یوں ہو گیا تو کچڑا یوں ہو گیا, کچڑے کو یوں لگاؤ تو کچڑے کو یوں کرو, لیکن اس کے جو نام مشہور ہے اگر اس پر یہ سارے جملے کہے جاتے ہیں تو ہاں وہ اصل کھچڑا میں تو یہ ہمارے یہاں کھچڑا بولتے ہیں عام طور پہ, جیسے اس کا جو کامن نام ناؤن جو ہے نا وہ ہے حلیم. اب یہاں بڑی آزمائش ہے, حلیم اللہ تعالی کا نام ہے اور کھچڑے کو بھی حلیم بولتے ہیں, ہاں تو پھر واقعی مزہ نہیں آتا کہ اب یہ بولے کہ بھائی کھچڑے میں مرچ زیادہ پڑ گئے, کھچڑے میں نمک ڈالنا بھول گئے, ارے بھائی کھچڑا بہت دیر کا پکا ہوا ہے اور بھائی ناراض ہو گیا بھی ہماری زبان ہے, ورنہ خراب ہو گیا, بدبودار ہو گیا, فلاں ہو گیا, پھینک دو اس کو, کھچڑے کو کچرا کنڈی پہ ڈالو, سڑ گیا. اس طرح میں نے کہا اب یہی کھچڑے کے بجائے حلیم بولے تو اب سمجھدار ہے کہ وہ مزہ نہیں آتا. تو خیر اگر کسی نے بولا حلیم کہہ کر اس لفظ کو, تو چونکہ یہاں اس کی مراد اللہ کو تو وہ برا بول ہی نہیں تھا, ورنہ تو کافی ہو جائے گا اللہ کو جو برا بولے گا, تو وہ بول تو اس کی غذا کو رہا ہے, اور غذا کا مشہور نام وہی حلیم ہے. تو یوں حکم شرعی تو کچھ بھی نہیں لگے گا اس پر, لیکن بر وہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, تو اس لیے ہم لوگ جو کھچڑا بولتے ہیں. ایک سوال آیا پنچتن پاک سے کون مراد ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت موقع دا مسئلہ ملا مجھے پنچتن پاک سے کون مراد ہے؟ پنچتن یعنی پانچ بدن, پانچ افراد پاک. تو پنچن پاک سے یوں مشہور مانا تو یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا مشکل کشا، فاطمت الزہرا اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ پنجتن پاک کہلاتے ہیں، یہ مشہور معنی یہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی شرعی اصطلاح تو ہے نہیں، پنجتن تو لفظ بھی عربی نہیں ہے، فارسی ہے. تو ایک تو پنجتن پاک واقعی یہ ہے، اور یقیناً پاک ہیں، ان کا رواں رواں پاک ہے، اور یہ بھی پنجتن پاک یوں بھی مراد لے سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور چار یار، یہ پانچ ہو گئے، یہ پنجتن پاک ہو گئے الحمدللہ. اور بہت سارے گھروں میں بھی پنجتن ہوتے ہیں، یوں دیکھا جائے تو میں بھی پنجتن ہوں، میرے ان مانو کر کے میرے تین بچے ہیں، تو تین بچے اور میرے بچوں کی امی چار ہوں، میں پانچ ہو گئے پنجتن. لیکن خیر یہ اصطلاح عام طور پہ انہی کے لیے کہی جاتی ہے، اہل بیت کے لیے، تو اچھی بات ہے، پنجتن پاک ان کو کہنا بہت اچھا ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تو عاشورے کی نسبت سے مدینہ منورہ میں 10:12 کی نسبت لیتے ہوئے 12 منٹ اوپر ہوئے. سبحان اللہ، یہاں ہمارے ملک میں 12:12، سبحان اللہ. میرا خیال اب سو جاؤ، کربلا کی یادوں میں کھو جاؤ. یہ بےچارے پھر صبح سحری کے لیے ان کے باندھے ہو جائیں گے، روزہ بھی رکھنا اور تھک بھی گئے ہوں گے، ذہن تھک جاتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. ابھی جو دعا ہم نے پڑھی تو مجلس کے خاتمے پر، یعنی اس مجلس سے اٹھتے وقت جو یہ دعا پڑھ لے 3 مرتبہ، تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و صحابک یا نور اللہ. اچھا سننے سے موقع تھا تو تذکرہ نہیں تھی. ہاں یہ مسائل کنٹری صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ابھی جو سنت موقع اور غیر موقع کے سجدے سے متعلق میں نے مسئلہ عرض کیا تو وہ باہر شریعت مطبوعہ مکتبۃ المدینہ جلد اول صفحہ 712 پر مسئلہ نمبر 25 پہلے سناتا ہوں پھر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اس میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے. نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہے یعنی فرض ہے. اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے. اور واجب نماز مثلاً وتر فرض کے حکم میں, لہذا وتر کا قاعدہ اولا بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قاعدہ اولا بھول جانے کا ہے. تو یوں سنت موقع کا بھی یہی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لیں لوٹ آئے, یعنی تیسری کے لیے اگر سنت الموقع میں بھی کھڑا ہو گیا تو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کو کوئی ایسی جگہ سوئے کہ یہاں بھی جائیں اللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. خیال محمد نے نیند آ گئی جب قرار آ گیا بے قراری کو میری کیے سبز گنبدے کہ میں نے نظارے بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا محمد محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. سو جاؤ کربلا کی یادوں میں کھو جاؤ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ مدینہ اس طرح میں اطراف میں سوئے ہوئے اس لیے میرے شعر بھی آہستہ سے پڑھے. یا آپ نعرے لگاؤ گے آوازیں لگاؤ گے تو نہیں ٹھیک. بلکہ ایک شکوا ہے آپ سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے مچھی مارکیٹ ہو. ابھی بس میں جاؤں گا نا یہاں سے اٹھ کر تو شاید باتوں کی اتنی آوازیں, اور دن کو بھی نمازوں کے اوقات میں بعد میں مطلب نماز پڑھ لینے کے بعد میں اتنا جب ہلکے لگے ہوتے ہیں کسی حد تک سکون ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اتنی آوازیں ہوتی ہیں. تو مسئلہ یہ کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حدیث شریف میں مضامین نہیں ہے. اچھا ایک حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات 40 برس کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. تو مسجد میں مہربانی کر کے احتیاط فرمائیں. قیامت کے قرب کی نشانی بھی ہے کہ مسجد میں لوگ دنیا کی باتیں کریں گے. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ایک زمانہ ایسا آئے گا, قرب قیامت کا غالباً تذکرہ نہیں ہے اس میں, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے پاس مت بیٹھنا, ان کو خدا سے کوئی کام نہیں. تو ہم کہیں ان حدیثوں میں گرفتار, ان وعیدوں میں گرفتار نہ ہو جائیں. تو توبہ بھی کر لیں مسجد میں فالتو, یعنی دنیا کی بات کرنی نہیں ہے نا مسجد میں, بچنا ہے. اور ہنسنا بھی نہیں ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. تو اب تک ہنستے دنیا کی باتیں مسجد میں کی, ہم سب اس سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ بچنے کی نیت کرتے ہیں. تو چپ چاپ بس وہ اپنا جو بھی ذکر و اذکار کرنا ہے وہ چپ چاپ پڑھ کے سو جاؤ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیدا بنتے اسلام